2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een woning in het Brabantse Oosterhout is een grote explosie geweest. De voorgevel ligt op straat en er is een grote brand uitgebroken. Die is inmiddels weer onder controle. De bewoner is zwaar gewond geraakt. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk, maar volgens de veiligheidsregio gaat het vermoedelijk niet om een aanslag. Vanwege de brand zijn uit voorzorg 9 naastgelegen woningen ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een jongere gewond geraakt na een val van een steiger bij de Westertoren. Volgens de politie viel het slachtoffer enkele verdiepingen naar beneden. De jongere ging met 4 anderen de bouwplaats op. Waarom ze de stijgers van de Amsterdamse toren beklommen is nog onduidelijk. Alle 5 jongeren zijn aangehouden. De 4 jongeren die niet gewond zijn geraakt zijn naar het politiebureau gebracht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanavond 2 ziekenhuizen ontruimd. Dat gebeurde uit voorzorg nadat het hoofd van de Belarussische Veiligheidsdienst had gezegd dat militairen zich schuil hielden in de ziekenhuizen. De Oekraïnse Veiligheidsdienst weerspreekt die beweringen van Belarus. Dat land heeft nauwe banden met Rusland en zou mogelijk valse informatie hebben verspreid. Het stadsbestuur van Kiev zegt geen risico te willen nemen en heeft daarom de patiënten en het medisch personeel van de ziekenhuizen geëvacueerd. Er woedt een grote brand in een autobedrijf in het westelijk havengebied van Amsterdam. Om 9:30 brak de brand uit en de brandweer heeft nog steeds moeite om het vuur onder controle te krijgen. De grote rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe en kan hier en daar een bui vallen. Het wordt zo'n 5 graden. In het noorden daalt de temperatuur mogelijk nog tot het vriespunt. Lokaal kan er ook mist voorkomen. Komende dag op Koningsdag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui, maar ook langere droge periodes. In de middag en avond is er dan kans op onweer. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is Nachtzuster. Dat begint altijd met zo'n mooi muziekje. En dat wil ik er dan altijd zo graag bij hebben. Dan zal je zien dat het gewoon af en toe niet lukt. Maar nu wel. Kijk, daar is die. NPO Radio 1. Max. Zuster, Nachtzuster, Astrid de Jong. Een nieuwe aflevering van Nachtzuster, het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als jij belt. Want anders wordt het natuurlijk stil op de radio. Dat bellen, dat doe je naar 0800-1121. En het principe is heel eenvoudig. Je stelt een vraag. En dan is er altijd wel iemand wakker die het antwoord op die vraag weet. Dat hopen we tenminste. En dan hopen we ook weer dat diegene belt. Het klinkt allemaal heel onbetrouwbaar, maar het lukt toch zeker 90% van de tijd. Dus je belt, je legt je vraag voor en dan bel je weer als je een antwoord hoort. Of een vraag hoort waar je het antwoord op weet. Als je het nou lekker vindt om eventjes te mailen, dan kan dat naar nachtzuster@omroepmax.nl. En als je het prettig vindt om via X of via Facebook een berichtje te sturen, dan kan dat ook gewoon. En als je wilt chatten, kan dat ook gewoon. En dat kan dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Dan heb ik natuurlijk nog de chat. Die kost helemaal niks. En daar kun je gewoon heel snel een berichtje naartoe sturen. Dus of als alle telefoonlijnen in gesprek zijn, of als je gewoon alleen maar eventjes iets tegen mij wil zeggen, dan kun je een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Maar voor nu hebben we natuurlijk mensen nodig die een vraag durven te stellen op de radio. 0800-1121 is het nummer. En het enige wat je hoeft te doen is even te vertellen wat je vraag is. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Al ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Val ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje en het is van Doe Maar. Leuk bandje was dat. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je kunt dat gebruiken als je een vraag wilt stellen. En ik begin een beetje aan te wennen dat mensen het fijn vinden als ik het even doorgeef als er lijnen vrij zijn. Want soms dan zit je natuurlijk ontzettend lang te wachten. Ik heb op dit moment 2 lijnen vrij. Dus als je het fijn vindt om mee te praten en een van de allereerste vragen te stellen op de radio, dan kun je bellen naar 0800-1121. Eens even kijken hoor, want volgens mij zie ik hier lampjes branden. Ik zal even kijken. Zo, hier heb ik nu iemand. Hallo, met wie? Nee, hier is het angstig stil. Dat is wel grappig, want ik heb lijnen vrij. En er branden lampjes. Oké, Irene. Hey, Irene, hallo. Hallo. Goedenavond. Dag. Zeg Irene, wat kan ik voor je doen? Nou, ik hoop dat, dat jij en de luisteraars een antwoord voor me hebben. Ja. Ik hoop dat ik het duidelijk uit kan leggen. Oké, hier ga ik. Ik heb een paar maanden geleden heb ik een matras gekocht. Ja. En de maat, omdat het een natuurmatras is, kon ik gewoon zelf de maat aangeven. Ik heb een afwijkende maat en dat is 1 meter breed, ja, en 1 meter 9 tegen lang. Ja. Nou gaat het om de breedte. Ja. De wisselwerking tussen het liggen op breed is anders dan op standaard, 90 centimeter. In het midden buig ik een beetje door, oh ja, zodat ik elke nacht of elke dag wakker word met rugpijn. Ja, ja. Nou weet ik dat dat een principe is. En ik zou willen weten wat dat precies is. Omdat de winkel snapt niet goed wat ik bedoel en zegt dat dat niet kan. Maar ik ben ervan overtuigd dat mijn rugpijn door de andere wisselwerking is dan een standaardmaat. Snap je wat ik wil zeggen? Nou, ik denk het, maar niet helemaal goed. Want als jij een andere maat matras hebt liggen, dan zou je ook een andere maat bed moeten hebben, toch? Ja, dat is verder helemaal goed. Natuurlijk past mijn ledikant hierin. Of ja. Past mijn matras in mijn ledikant. Ja, dus dan maakt het toch niet uit? Ja, nee, maar ik zak een beetje door. Maar heb je dan niet gewoon een te zacht matras? Nee. Dat heb ik allemaal al bekeken. Het gaat echt om het principe dat iets wat breder is, dat anders werkt dan iets wat smaller is. Hmm. Dus op zich gaat het niet eens uit. Ja. Mm-hmm. Het gaat echt om het principe. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja? Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat je er rugpijn van krijgt. Ja, maar ja. Ja, dat is, ik bedoel, je gaat geen rugpijn verzinnen natuurlijk. Nee. Nee, maar daarom gaat het om het principe. Is er niet een natuurkundig iets of zo? Dat de wisselwerking tussen iets breders anders is dan smaller? Ja, dat zal best wel. Alleen matrassen zijn ook nog eens een keer verschillend. Niet ieder matras is hetzelfde. Dus ik kan. Kijk, stel, hè, jij zoals ik het nu voor me zie, hè, als jij op een smal matras ligt, dan ligt jouw hele gewicht, zeg maar, verdeeld over het hele matras. Ja. En als je op een breed matras ligt, dan ligt jouw gewicht in het midden van het matras en niet aan de zijkanten. Dus dan gebeurt er wel iets natuurlijk. Ja, nou, dat bedoel ik. Maar dan moet je dus eigenlijk gewoon op een breder of een steviger matras liggen. Waardoor zeg maar het stuk waar je op ligt steviger is en het minder effect heeft dat je alleen maar in het midden ligt, toch? Ja, precies. Dus het effect van jou is niet bij ieder matras hetzelfde. Nee, dat klopt. Dat is het exact. En jij wil graag tegen de mensen van de beddenwinkel zeggen, kijk, ik heb een beetje last van dit en dit effect. En dan wil je graag weten of dat een effect is. Het is aangegeven dat het mogelijk is, want anders had ik het natuurlijk niet gekocht. Nee. Maar omdat dat een natuurmatras is, was dat mogelijk en is het volgens hun en volgens de fabriek niet mogelijk. Ja. Ik ben ervan overtuigd, want ik heb op dit bed ook gelegen met hetzelfde matras, alleen 90 centimeter breed en dan slaap ik als een prinsesje. Ja, dat geloof ik best. Ja. Ja. Ja. Ja, en jij wil weten of daar een verklaring voor is, of dat een bekend gegeven is. Ja, snap ik. Dat zou ik heel graag willen. Ja, ik ben benieuwd of iemand daar antwoord op kan geven. Vast wel, toch? Jij hebt het in ieder geval al duidelijk gemaakt. Ja, ik heb het al begrepen. Dat is natuurlijk al 99% van het hele verhaal. Nu nog het antwoord. Ja. Nu nog het antwoord. Ja, maar Irene, als jij last krijgt van je rug, moet je natuurlijk gewoon wel een ander matras. Ja, dat is allemaal al gebeurd. Oh, dan is het goed. Alles heb ik al uitgezocht. Dus dat is allemaal al gebeurd. Maar ik wil gewoon gehoord worden. Ja. Op waar ik van overtuigd ben. Ja, ja, dat snap ik. Raar, hè? Nee, nee, dat vind ik helemaal niet. Eigenlijk helemaal niet raar. Nee, nee. Nee, en ik vind het gekker dat iemand in een matrassenwinkel niet snapt wat je bedoelt. Nee, snappen ze. Het ligt allemaal. Ja, het ligt of aan mijn rug, of aan dit, of aan dat. Snap je? Maar verder, ze werken heel goed mee, hoor. Oh, gelukkig. We denken hier allemaal samen, maar hier, op deze vraag, krijg ik geen antwoord. Nee. Want als ik mijn matras bijvoorbeeld omgedraaid heb, dan lig ik 2 nachten goed. En de derde nacht sta ik weer op met rugpijn. En volgens mij kan dat niet. Nee. Of daar ligt iets in wat maakt dat het niet klopt. Nee, maar dit is ook super lastig, want het kan ook zo zijn, en ik zeg niet dat het zo is, maar het kan ook zo zijn dat jij al gaat slapen van, oh, dit is alweer de derde nacht. En dat je alles aanspant en dat je, dus ja, dat kan natuurlijk ook. Dus vind dan maar eens de oorzaak. Maar als iemand dit effect herkent, of iemand met een beetje verstand van matrassen snapt dat die gewichtsverdeling heel anders werkt met een groot matras en dat eventjes wil bevestigen voor Irene, 0800 1121. We proberen het, hoor. Nou, ik ben er hartstikke blij mee. Dankjewel. Oké, okay, slaap lekker straks. En een hele fijne uitzending. Dank je. Doeg. Doeg. Lars. Ja. Hallo. Goeie nacht, kan ik wel zeggen, denk ik. Ja hoor. Ja. Je mag het zeggen, Lars. Ja. Nou, ik ben Lars. Ik kom uit Gemert. Ik weet niet of iemand het kent die het hoort. Vast wel. Vast wel, zeker. Ja, Gemert is toch niet het allerkleinste plaatsje, toch? Ik heb er geen verstand van. Het is in Brabant, toch? Het is in Brabant. Oh, gelukkig, ja. Gelukkig, ja. En wij hebben voor onze groep met jongeren... hebben wij een actie voor Kika. Ja. Voor de Stichting met Kinderen met Kanker. Ja. Hebben wij de actie Gemert's Got Talent. Oh. Ja, en dat is een talentenshow... die wij op hebben gezet met een achttal jongeren... uit de gemeente Gemert-Bakel-Laarbeek. En ja, daar willen wij iedereen voor vragen... om even snel je telefoon erbij te pakken. Snel ook, ja. Ja, en ons even te volgen op Instagram, Facebook... Gemert's Got Talent voor Kika. Ja. En de vraag is geen verplichting... of jullie willen doneren via de actiepagina van Kika. En dan is het beste om in zoekbalk van Google... www.kika.nl/gemertsgottalent in te voeren. Mm-hmm. En dan kunt u een bedrag naar keuze uitkiezen. En dan helpt u mee aan onze actie. Ja, en ik verder... zijn we druk bezig met alle voorbereidingen op 26 mei. En als je een kaartje wilt kopen omdat je hier uit de buurt komt... ja. Dan zou ik zeggen www.ridderhof-café.nl. En dan kunt u een kaartje kopen. Maar jij belt dus, Lars. Jij wil gewoon even jullie actie voor Kika... eventjes flink onder de aandacht brengen, dat snap ik. En dan is er dus een avond waarop de talenten uit Gemert laten zien wat ze kunnen. Ja. En wat doe jij dan? Ja, ik ben de voorzitter en de presentator. Oh, oké. Okay. Ja, en ja. En wat voor talenten heeft Gemert dan verder? We hebben een rolschaatser. Rolschaatser? Ja. Oké. Okay. En we hebben een freerunner. Ja. We hebben... twee zangeressen. Eén zangeres met piano. En we hebben ook nog een rockbandje. Oh. En dat zijn eigenlijk allemaal jongeren uit Gemert-Bakel. En ik denk... Nou luister ik al een paar nachten op rij. Ik denk, ik laat mij niet kennen. Ik ga bellen. Ja, je grijpt je kans. Een vraag is een vraag, toch? Zeker. Ja. Nou, en eventjes, want ik kreeg het eventjes niet mee... maar als je dus specifiek voor jullie actie een bijdrage wil doen... dan kun je een kaartje kopen, maar moet je dan gewoon iets storten via Kika... of hadden jullie dan een aparte... Ja, we hebben een aparte pagina via Kika. Ja. Dus zal ik hem nog een keer opnoemen? Ja, zeg het nog maar een keer, ja. Dat is www.kika.nl. Ja. En dan slash Gemert's Got Talent. Gemert. En er zit er een S in? Gemert's Got Talent? Ja. Got Talent. Oké. Nou, als het nou nog te snel ging voor iemand... dan kunnen ze een appje hier naartoe sturen via de Radio 1-app... en dan geef ik dit linkje nog even door. Zou toch wel leuk zijn als er morgen net wat extra centjes op staan, toch, Lars? Zeker. Ja. Nou, daar zullen we heel erg blij mee zijn. Precies. Nou, dan wens ik jou en je collega's een hele succesvolle avond. Ja, en nog een fijne nacht allemaal. Dankjewel, Lars. Doei. Dankjewel. Adoe. Doei. 0800-1121. Gerrit. Hoi. Hallo. Hoi. Ik heb een vraag over de euro. Ja. Toen de euro geïntroduceerd werd... was de omrekeningsformule... 1 euro is 2 gulden 20. Ja. Nou hoor ik steeds vaker... ik reken... bijna alles nog uit in mijn oude gulden. Oh, ik doe dat ook. Erg is dat, hè? Ja, ja. Ja. Maar ook, ook schrikbarend. In die zin. Ik rook al vanaf mijn 15e pijptabak. Die ik hoor het wel een beetje, Gerrit. Ja, ja. Ja. Die kostte toen 65 cent per 500 gram. Ja. En nu 21,60 euro. In guldens uitgerekend is dat 47,5 gulden. Ja, ja. Ik bedoel maar, ik hou in mijn eentje dit hele land bijna omhoog. Is wel waar, dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja. Je kunt het dan bestaan horen. Maar nu hoor ik vaak dat die omrekening van 2,20 gulden, dat dat niet meer klopt. Oh. Dat is net zo ouderwets als ik ben. Oh. En ik hoor vaak het getal 1,50 gulden, moet je nog rekenen. Oh, wie, en dat hoor je vaak van wie? Van mensen die het beter weten dan ik. Oh. Maar het feit dat ik het al een keer of 10 gehoord heb, betekent dat er toch iets in die richting deint. En dan wil ik weten hoe dat komt. Dat die oude berekening in één keer gewijzigd is. Ja. En voor de rest, ik hou het erbij om het gewoon bij die 2,20 zelf om te rekenen. Ja. Tot iemand in staat is om mij te overtuigen. Van die 1,50. Maar ik zou met 1,50 gaan rekenen, want dan is het net even wat minder erg allemaal. Dan klinkt het wat minder, ja. Ja. Maar, ja. Maar het lijkt mij toch stug dat je nu nog naar guldens om kunt rekenen. Want die gulden die is er gewoon al meer dan 20 jaar niet meer. Nee, maar als ik producten van nu, ja, en kan vergelijken met producten van, en dat doe ik met een pakje pijptabak van 65 cent naar 47,5 euro en een halve gulden nu, dan hou ik die berekening, die hou ik gewoon in mijn achterhoofd. Ja. Nee, snap ik. Nou, volgens mij ja, kun je niet na de 20 jaar opeens een andere gulden rekenen. Het is natuurlijk wel zo dat dingen gewoon weer in waarde zijn veranderd. Maar goed, laat ik geen economische dingen zeggen, want dat snijdt nooit hout. Laat iemand dat doen die er verstand van heeft. Dus ik zeg 0800-1121. Dus 0800-1121, als je het verhaal kent dat een euro nu 1,50 waard zou zijn, 1 gulden 50... Of juist niet. Zitten we nog steeds op die 2,20? Een kleine economische minicursus zou fijn zijn. Ik probeer het, Gerrit. Ik ben er je dankbaar voor. Oké, dank je. Het scheelt helemaal niks, want mijn stem wordt er niet beter op. Nee. Nou, je zou op zich natuurlijk kunnen stoppen met dat vieze gerook, maar hè? Nee, ik geniet op de veertal. Nee. Nee. Ja, je hebt ieder zijn ding. Ja. Mijn stem wordt er niet beter op, maar mijn stemming wel. Dat is ook belangrijk, Gerrit. Dank je wel, hè. Oké, doei. Doei. Goeiedag. Jij ook. Dag, Gerrit. Houd het je op dat de zon feller schijnt als de rook om je hoofd is verdwenen. Houd het je op dat de wind harder waait als je hem tegen hebt in plaats van mee. Het is koeler in huis dan aan zee, als de rook om je hoofd is verdwenen. Je kerft je naam in de nerf van een boom, en niemand weet ooit wie je bent. De boswachter glimlacht als hij je herkent. Je drijft langzaam mee met de stroom. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Je hoofd is verdwenen. Als er gebeld wordt, verlaat je het pand en je loopt langs de trap naar beneden. De tramconducteur voert de deur op de stoep knik je zwijgend, maar zeer beleefd toe. Je wilt wel wat zeggen, maar je bent veel te moe. Want je komt langs de trap naar beneden. Je verduistert de zon met de wind in je rug. De tramconducteur schudt zijn hoofd. Vandaag is er niemand meer die hij gelooft. Zijn blinde stok tikt op de brug. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Op dat de dag langer duurt als de rook om je hoofd is verdwenen. Valt het je op dat de nacht warmer is als de nevel je ogen verzwaart. De kaars waar je samen naar staart als de rook om je hoofd is verdwenen. De klok aan de klepel verzetten de tijd. Je glijdt in een sneeuwdiepe kuil. Ze vragen de morgen, je geeft hem in ruil voor het ei dat je eet bij het ontbijt. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Ja, toch altijd een feestje als je de muziek van Boudewijn de Groot hoort. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Over feestjes gesproken. Wat leuk, ik kreeg een berichtje, even kijken, van Joost. Die wilde gewoon even hallo zeggen en een fijne koningsnacht en dag wensen. En toen dacht ik, oh ja, het is koningsnacht. Zijn misschien mensen nu al hun kleedje aan het uitvouwen, of die komen nu binnenrollen na heel veel oranje bitters. Ik zou het toch bijna vergeten. Het is morgen koningsdag, eigenlijk voor sommige mensen vandaag al. En wat leuk weer, zoveel appjes van mensen dat ze erbij zijn. Dat vind ik altijd ontzettend prettig om te horen. Dus dank je wel als je even een appje stuurt. En helemaal dank je wel natuurlijk als je iets te melden hebt. Dus Lars, die ik net aan de telefoon had over zijn actie voor Kika, die zegt, oh, ik heb het verkeerde linkje doorgegeven. Dus de mensen die nu aan het zoeken zijn, het zou toch leuk zijn, hè? Als je nou nog een eurootje over hebt, al zijn het er twee, als we dat met z'n allen doen, dan worden ze morgen wakker van die Gamerscot Talent. En dan staat er toch wat meer op die actierekening. De goede link is www.actievoorkika.nl/Gamerscot Talent. Dus actievoorkika.nl/gamersgottalent. En als je het nou net zo ingewikkeld vindt als ik, dan kun je een appje sturen met mag ik dat linkje nog even? En dan stuur ik het gewoon nog even door. Dan weet je zeker dat je de goede hebt. 0800-1121. Als je Irene kunt vertellen of ze gelijk heeft of onzin kletst, als ze denkt dat een breder matras een ander effect heeft op je rug dan een smaller matras, als je ervan uitgaat dat dat hetzelfde matras is, dan is de gewichtsverdeling anders. En zij heeft het idee dat ze op een smal matras, hetzelfde smalle matras, veel lekkerder sliep dan op hetzelfde matras, maar dan in het breed. Alleen ze weet niet of ze gelijk heeft. 0800-1121. En Gerrit, die belde net, die zegt, vroeger was 1 euro stond gelijk aan 2,20 euro. En nu hoort hij steeds dat 1 euro gelijk staat aan 1,50 gulden. Het lijkt mij heel raar, maar ik zal wel weer iets economisch missen. Dus als jij snapt hoe dat komt, dat mensen dat allemaal tegen Gerrit zeggen, laat het dan even weten via 0800-1121. Henk? Ja, goedenavond. Morgen. Dag Henk. Van mij morgen. Wat ben je aan? Waar sta jij, Henk? Want je klinkt alsof je in een hal staat om half 3 's ochtends. Nee. Ik zit thuis, maar misschien klinkt er wat hol. Ja, heb je niks aan de muur? Ja. Heb je geen gordijnen, Henk? Nee, kamerschermen en lamellen. Ja, gezellig. Ja. Ja. Ja. En waar belde je over? Ja, misschien een gekke vraag, want het is natuurlijk naar de aanloop van de Olympische Spelen. Ja. En ik kijk er nooit naar, want dieren horen niet op de Olympische Spelen, vind ik zelf. Maar welke dieren? Oh, de paardensport. Ja. Ja. Ja. Hoe zit het nou? Want ik heb het wel opgezocht op Wikipedia, want ik bedoel dat ik daar antwoord kan krijgen. Ja, dat scheelt weer. Het is in feite gemengd. Alleen, hoe zit het met die beesten zelf? Want bijvoorbeeld een hengst is sterker, denk ik, dan een merrie. Oh. En met springen. Ik bedoel, hoe zit het? En ze worden deels als atleet gezien, volgens Wikipedia dan. Maar hoe zit het dan? Waarom is daar geen onderscheid tussen man en vrouw dan? Oh, dat zou wel, dat zou wel bijzonder zijn. Dat je dus een categorie merries en een categorie hengsten hebt. Ja, ik vind het bezig. Ik bedoel, snel wandelen vind ik dan ook helemaal niks. Maar voor de rest kijk ik graag. Oh, is snel wandelen inmiddels ook een Olympische sport? Wat? Is snel wandelen inmiddels Olympisch? Ja, dat is al heel lang een Olympische sport, hoor, volgens mij. Oh, wauw. Ja, nou waarom niet, hè? Ja, nou ja, ik vind het is niet mijn ding. Oh, maar jij zegt paarden of dieren horen niet op de Olympische Spelen. Ja, nee, maar dat was mijn vraag niet. Maar hoe zit ik was benieuwd waarom je dat vindt. Nou ja, ik bedoel, kijk nog liever naar die honden die schapen... opdrijven. In de kooi moeten drijven. Die honden hebben plezier. Maar paarden toch ook? Paarden vinden dat toch leuk? Ja, heb je dat een paard, behalve Mr. Ed, dat ooit horen zeggen dan? Nee, maar ik heb toch wel de indruk dat ze dat met heel veel... doen. Waar liggen de grenzen? Ik bedoel, ik vind... Nee. Jij vindt, nou ja, dat kan natuurlijk. Ja. Maar jij denkt dat hengsten een voorsprong zouden hebben dan met dat springen en zo, omdat ze een krachtigere bouw hebben? Over het algemeen in de natuur zijn de mannetjes sterker dan de vrouwen. Ja, behalve bij mensen. Nee, dat is niet waar. Oh. Qua spieren. Qua spieren, oké, okay, ja. Kijk, jullie moeten bevallen, dat moet je ook heel sterk voor zijn, absoluut. Behoorlijk, ja. Ja. Ik bedoel, maar die discussie moet er niet aangaan. Dat is gewoon meer spieren en dan heb je meer kracht, klaar. Goed. Nee, dan begrijp ik jouw paardensportvraag. En dan, dan hoop ik dat er iemand wakker is die een beetje verstand heeft inderdaad van paardensport. En die weet of er nog onderscheid wordt gemaakt tussen merries en hengsten. Op de Olympische Spelen dan. En waarom, als je dus een diversiteit daarin hebt... waarom er dan geen onderscheid gemaakt wordt? Wat? Als je? Als je dus... Als er verschil is waarom dat onderscheid er niet is. Ja. Ja. Ja. 0800-1121. Dankjewel, Henk. Ik wacht af. Goed zo. Dank je. Doei. Sebastiaan. Goeienacht, Astrid. Hallo, Sebastiaan. Hi. Ik moet inderdaad zeggen dat mannen gewoon het zwakke ras zijn. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. En inderdaad, snel wandelen, dat ziet er echt niet uit. En het is op de Olympische Spelen 50 kilometer. Hè? 50 kilometer snel wandelen is de langste afstand. Ja. En volgens mij mogen ze bij drie waarschuwingen gaan ze eruit. Hè? Als het snel wandelen hardlopen wordt. Oh, ja, en hoe echt? Dat dan is. Ja, je moet één voet op de grond hebben, zeg maar, terwijl je de andere voet op de grond zet. Nee. Ja, en dat is dan blijkbaar de regel voor snel wandelen. Dat is de overgang tussen snel wandelen en hardlopen. Draf, zeg maar draf en galop, allemaal inderdaad. Oh, ja, ik heb zo zin in nu. Ik ga kijken. Ach, Sebastiaan. Je was bezig tegen mij. Ja, sorry. Nee, je zat midden in je verhaal. Terwijl ik zat al helemaal vooruit te denken aan... dat ik bij de Olympische Spelen nu zo ga genieten van het snelwandelen. Want je gaat gewoon zitten wachten. Ja, dat is ook 's nachts. En dan kijk ik ook, want dan ben ik gewoon echt gebiologeerd. En dan zie je echt die officials denken... hoe ga je iemand beoordelen, zeg maar? Ja. Dat is met handbal, zeg maar. Je moet zeg maar gooien voordat je de voet in de cirkel zet. Oh. En vaak als ik kijk, denk ik van... ja, die mensen die zetten net de voet en dan gooien ze. Hè. Er is geen... automatisch systeem, een VAR of een Hawkeye, zeg maar, die dat ontdekt of zo. En dan denk ik echt, ja. En, maar oké, dat, dat, Ja, je kunt, ik denk dat scheidsrechters ook wel eens beslissen van... ja, hallo, ik kan niet echt 20 keer deze wedstrijd stilleggen. Dus dit heb ik even niet goed gezien. Maar bij snelwandelen, dat je dan echt... dan heb je waarschijnlijk gewoon scheidsrechters die als taak hebben... om te kijken of iemand inderdaad in de galop gaat. Ja, sterker nog, ze krijgen echt dan gewoon een gele kaart of zo... of een kaart of zo, zeg maar, als ze een waarschuwing krijgen... Ik vind dus, dit vind ik dus verrukkelijk om te weten. Ik kan er niks aan doen. Ik vind, dit is, je moet eens een keer op YouTube of zo... eens een keer weet ik wel, ik heb het zelf nooit gedaan... maar ik ben het helemaal eens met de spreker van zojuist. Ik denk, Henk, het ziet er echt niet uit. En hoe kom je er ook achter dat je daar goed in bent? Waarom ga je dat doen? Maar dat is met een heleboel sporten. Nou, ik wou net zeggen, dat is natuurlijk met kogelstoten of hoogspringen precies hetzelfde. Of die horden, dat je ook denkt... iemand heeft ooit bedacht, we zetten de horden neer... Jij en ik denk, hebben ze vroeger op school, zeg maar, atletiek gehad, een sportdag. En dan ga je speerwerpen en dan ga je... Ja, dan kan je iets goed, of niet. Nee, okay, maar dan kom je er een beetje achter. Maar snel wandelen, dat krijg je niet op die sportdag. Nee, maar dat, ik denk wel, ja, daar kom je wel achter op een moment van... nou, dit vind ik prettig. Ik doe het mensen ook niet na, denk ik. Nee, maar het ziet er ook gewoon niet prettig uit te slaan. Okay. Dat is echt een totale sidestep, dit. Maar ik moest wel in je vorige spreker dat zei... dacht ik echt van, dit is zo herkenbaar. Het ziet er gewoon echt niet uit, maar ja. Maar Theo Maassen, die zei het echt ooit... dat hij het onbegrijpelijk vond dat apenkooien geen sport is... Ja, het is wel inderdaad. Ze moet echt wel multidisciplinair zijn. Ja, maar apenkooien, dat is natuurlijk. Dat zou ik echt geweldig vinden om gewoon op apenkooien te zitten. Ja, klopt. Eens. Dat eens, zou het. Dus het gewoon ook een. Maar we kunnen natuurlijk ook willekeurig gewoon sporten bedenken. We kunnen gewoon. Je moet zo'n lobby beginnen om dat bij de Olympische Spelen te brengen. Hè, want. Elke 4 jaar komt er dan een nieuwe Olympische sport. Ja. En dat denk ik ook, dat is alleen maar veroorzaakt door lobby's. Ja. Dat zijn af en toe de gekste dingen, dat je echt denkt van... Okay, en waarvoor dit dan wel en dat dan niet. En, snelwandelen. Ja. Nou, ik weet wel wat mijn favoriete onderdeel wordt nu. Dat ga ik kijken. Maar daar belde je niet over, Sebastiaan. Nee, dat klopt. Ik belde over de euro. Ja. En ik herken het zo. Ik herreken ook zeker bij grote bedragen alles nog naar 2,2371 of gewoon de euro's maal 2 en dan plus 10%. Hè, dan zit je ongeveer op het guldenbedrag, wat het vroeger was. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen nu zeggen, ja, je moet niet meer, als je nu gaat herrekenen, dat je niet meer met 1 gulden moet gaan rekenen, met 1,50 gulden. En dat komt volgens mij door de inflatie die er is. Want ik heb even gekeken en de inflatie sinds de invoering van de euro... die is ongeveer 1,8% per jaar. Mm-hmm. En dat betekent gewoon, stel dat de gulden nog was geweest... dat gewoon alles gewoon elk jaar 18 cent duurder zou zijn geworden. En als je dat dan doorrekent, dan kom je eigenlijk na een jaar of 20 uit... op één, op die extra verhoging. Maar dan zou het toch zijn, want de inflatie werd mij op school altijd heel erg duidelijk uitgelegd. Dus vroeger kocht je een brood voor een euro of een dubbeltje. En dan kocht je een brood voor een gulden. En dan inmiddels kopen we brood voor een euro. Dus dan klopt sowieso die berekening al helemaal niet. Nee, klopt. Alleen het is natuurlijk, stel dat er een gulden was geweest, dan zou op dit moment het brood ook geen gulden kosten wat het toen, hè, 20 jaar terug was. Nee, ja. Of 13 jaar terug moet ik natuurlijk... 24 jaar terug, wat is 24 het? 24 jaar terug. Ja, de 22. Elk jaar zou dat brood, zeg maar, dan ook 18 cent duurder zijn geworden, ongeveer. Ja, maar dan is het dus, dan is een euro of toch 1,8 cent duurder zijn geworden. Oh, wacht even. Nee, ik dacht dat is het altijd met dat omrekenen. Ik dacht weer de verkeerde kant op. Ik dacht, een euro is nu, denk ik, wat je nu voor 1 euro kunt kopen, dat kocht je. Het idee was, wat je voor 1 euro kunt kopen, kon je voor 2,50 gulden kopen. Vroeger, 2,20 gulden kopen. 20, maar wat je nu voor 1 euro kunt kopen, kon je vroeger voor 4 gulden kopen. Dus dan ga je toch niet omlaag qua gulden, maar omhoog. Ja, maar stel hè, dat het brood, zeg maar, nog. Ja, oké. Maar ik denk dat dat bedoeld werd. We zitten 20 jaar verder. Dus zeg maar 20 jaar ruwweg zeg maar 2 cent, 1,8 cent per jaar inflatie. Ja. Dat is dan 40 cent. Alleen die 1,8, die 2% is natuurlijk elk jaar cumulatief. Hè? Dat bouwt op. Maar dan zit je dus ongeveer 1,50 gulden. Dus op het moment dat je nu gaat herrekenen, dan zou de... dan moet ik dat denk ik goed zeggen. Ik heb er niet over nagedacht. Hè? Je bent echt wel weer scherp, inderdaad. Nee, ja. Maar ik denk dat het andersom is. Dus wat je vroeger kon kopen voor 2,20 gulden... kun je nu kopen voor 1,50 gulden. Dus dan heeft dan die euro niks mee te maken. Nee, ik denk dat het meer wordt. Want de inflatie maakt alles duurder. Dus een gulden als vroeger een gulden was... Hier, kijk, hier ging het bij mij dus altijd mis. Ja. En die 2,20 zou nu geen 2,20 meer zijn... maar er zou ook gewoon 2% elk jaar opkomen. Ja. Dus dan zit je op, zeg maar, laten we zeggen 20 jaar, 2%, even ruw gezegd. Dan zit je op... maar 40%, hè? Nou, je doet dus gewoon, meer of minder, want daar draait het uiteindelijk om, toch? Ja, klopt. Ja. Dus toen was 1 gulden 2,20. Ja. En nu is het dan eigenlijk 1 gulden 50 is ook niet meer 2,20. Maar er komt ook 40% bij. Dus die verhouding blijft wel hetzelfde. Ja, ja. Maar daarvoor zeggen mensen nu van... ja, maar oké, als je nu iets ziet... en je gaat het zeg maar maal... zeg, dat je zegt, ik doe het maal 2 plus 10%. Hè, je steeds, dat moet je niet meer doen. Want dan zit je op het inflatieniveau van 2002. Ja. Je moet het dus eigenlijk doen maal... Maar 1,50 delen door... Nou ja, oké, maal minder inderdaad. Ik snap het. Als ik het snap... Nee, ik ben het niet eens. Niet maar 2,20, maar minder. Ja. Of maar 1,80, 1,70 zegt dat in mijn hoofd. Oké. Okay. Ja, dat klinkt eigenlijk... Ja, ik snap het. Als mensen nu thuis denken van... Ja, maar ik niet. Dan moet je gewoon bellen naar 0800-1121. Dan proberen we het gewoon nog een keer. Maar het is gewoon... Ja, het is eigenlijk... Ik durf het er niet mee aan te beginnen... want dan maak ik het weer onduidelijker. Maar wat je in feite... Ja, in feite kun je gewoon die verhouding niet meer aanhouden. Nee, klopt. Ja. Klopt, omdat gewoon door de inflatie... had de gulden ook duurder geworden. Ja. Dus die 2,20 kun je niet meer aanhouden. Je zou inderdaad, wat je terecht zegt... een corrigerende factor eigenlijk omlaag moeten doen... omdat die euro ook gewoon... Maar het was toen werkte het al niet, hè? Want je betaalde toen 2,20 gulden voor een patatje... maar je betaalde ook 2,20 euro voor een patatje. Ja, joh, dit is... Dus het werkte toen al niet, dat omrekenen? Nee, absoluut. Ik weet nog hoe politiek destijds had... Op de moment, dat hadden toen een referendum volgens mij, wat natuurlijk niet binnengevend was, anders had het nooit gekregen. Mm-hmm. En als politie daarop werden aangesproken, dan hadden ze 10 of 15 of 20, ik weet niet meer, 10. Veel zeg maar gestelde vragen hadden ze een briefje voor gekregen wat dan het antwoord, wat ze als antwoord moesten geven. Ja. En en dat was natuurlijk alleen maar europositief. En voor mezelf heb ik altijd gezegd, de euro is positief in die zin dat we niet meer als we naar het buitenland moeten gaan. Franse frank, Belgische frank, Duitse marken moeten gaan halen, treffen, checks. We hebben geen, en met de Schengen, we hebben geen grenscontroles meer. Dat is natuurlijk met alles, hè, met ook de grondstoffenstijging, Oekraïne. Alles, het wordt altijd aangereden door de producenten als om de prijzen te verhogen. Kijk maar naar zo'n aardappel. Ja, dat ook. Maar weet je, het is nou niet zo dat als we geen euro hadden gekregen... dat we dan nog dat is precies de basis van dit gesprek. Het is niet zo dat dan nu nog steeds een patatje 2 gulden had gekost. Nee, joh, die had ook gewoon 15% of 20% duurder geweest. Ja, en het is... Ja, het is wel. Het maakt natuurlijk heel veel dingen ook heel veel makkelijker... qua samenwerkingen van bedrijven. Daar is het natuurlijk ooit om gedaan, ja. Ja, absoluut. Ik denk, maar goed, dat is mijn soort laatste. Mijn persoonlijke mening is dat de fout die gemaakt is dat de Europese Unie gewoon dat we te snel landen hebben toegelaten om het groter te laten worden. Waarbij er een beetje door de vingers gekeken naar begrotingen en dat soort zaken. Omdat men gewoon de EU, het idee was gewoon we laten zo groot mogelijk worden. Ja. En dat is dus inderdaad. Ja. Ik mag dat nooit zeggen, want ik doe natuurlijk geen politieke uitspraken hier bij de superlinkse omroep. Want anders word ik straks gebeld door de superrechtse regering dat ik het verkeerd doe. Ik snap dat nooit. Maar het is natuurlijk wel zo dat we ook een beetje voor elkaar moeten zorgen. Dat is wel het idee, absoluut, natuurlijk. Dus ik ben blij, want Er worden altijd, dus met altijd alles zo, de negatieve dingen worden uitvergroot. En ik merk gewoon wel omheen, zeg maar, gewoon in het leven, dat de meeste mensen gewoon goed zijn en nog wel echt sociaal en om elkaar geven. Oh, Sebastian. Ja, maar dat is echt zo. Als je het nieuws kijkt, en dat is ook het nadeel van de sociale media, mensen hakken op elkaar. En ja, en dat is allemaal, en alle negatieve dingen worden uitvergroot. En de meerderheid, het glas is steeds half vol. De meerderheid is gewoon goed, maar dat zijn gewoon mensen die niet... Ja, niet schreeuwen, niet dat zoeken. Is het. Nee, precies, ik denk ook wel eens, als je het goed hebt en je hebt het goed met elkaar voor, dan moet je misschien wat harder schreeuwen. Maar ja, dan heb je gaat natuurlijk niet schreeuwen van... Nee. Laten we het gezellig hebben! Ja, precies, ja. Nou, ja. Of je dat zou doen, hè, dat je zegt van joh, ik zag een minder bedeelde of zo en ik heb gewoon geld gegeven voor brood. Ik heb brood gegeven en dan gaan mensen weer reageren. Oh ja, je wil zeker een positieve naam komen met social media. Inderdaad, alleen maar een beetje opscheppen over je goede naam. Ja, weet je nu wel dat hij drugs gaat kopen van zijn geld? Goed, je moet brood geven. Ja, en als je brood geeft, had hij geld op. Nou goed, ik ga een plaatje draaien. Dankjewel, Sebastian. Is goed, dankjewel. Doeg. Achterin, hè. Goed verder, ook succes. Doeg. Money is the root of all evil. From the penthouse down to the slum. Money is the root of all evil, no matter where you come from. You got that quick money, that one-hit money, that play for the risk, yeah, that all-in money. That slow money, got the blood money, the old and the new and the gunshot money. On the surface, it's all fields of gold. If we don't dig a little deeper, we may never know. Money is the root of all evil. In the air money, that big talk show not really their money, that get lost money, that want more money, that handshake rap race front row money, oh that heartbreak money, that someday money, that burn bridge looking back lost your way money, oh that frustrate money, making not enough money, I've lost and I hate but I love my money. On the surface it's all fields of gold, if we don't dig a little deeper we may never. Leuke liedjes maken ze toch, hè? Chef Special was dat uit Haarlem. En het liedje heet, ja, je dacht het waarschijnlijk al, Money. 0800-1121. Irene, die wil graag weten of het klopt dat als je hetzelfde soort matras hebt, dat het dan toch anders ligt of je als je een breder bed hebt dan wanneer je een smaller bed hebt. Dus je hebt hetzelfde soort matras, maar de smallere versie ligt anders dan de bredere versie. 0800-1121. heen. En Henk die wil graag weten of er in de paardensport ook verschil wordt gemaakt tussen merries en hengsten. Presteren die anders? En zo ja, zijn er dan op de Olympische Spelen, of waarom zijn er niet op de Olympische Spelen dan aparte onderdelen voor hengsten en merries? Of misschien dat er eigenlijk alle wedstrijdpaarden wel merries of hengsten zijn. Ik heb er echt geen idee. 0800-1121 als je daar iets over kunt zeggen. Katelijne. Ja, goeienacht. Hi. Ik had een vraag. Ja. Ik heb een vraag al eerder gesteld over een voormalig derde lander. Oh ja, ja, jij had een kennis. Wacht even hoor. Ja, je had een kennis en die, was, die kwam uit Oekraïne, maar oorspronkelijk uit... Uit Nigeria. Uit Nigeria. En omdat er vragen waren hoe lang derde landers nog mochten blijven in Nederland... was die uit voorzorg al naar Spanje gegaan. Ja, en hij heeft ook rechtsomkeerd gemaakt. Ja, dus hij weer teruggekomen. Door de fantastische tip van je luisteraar. Ah, oké, ja. Dus, maar ik heb nog een vraag. Ja. Hij is nu inmiddels geen derde lander meer. Maar hij heeft asiel aangevraagd. Hij is nu een politieke vluchteling. Ja. En als hij teruggaat naar zijn land... wordt hij gefusilleerd of voor minimaal 25 jaar in de celbeste. Oh. Doordat hij een opstand heeft georganiseerd... tegen de corrupte regering. Ja. En hij wil niets liever dan terug naar zijn land, maar dat kan niet meer. Oké. Nu moet hij hier wel blijven, maar wat, hij wil heel graag wat betekenen voor Nederland. Omdat hij zo dankbaar is. Ja. En hij wil zonnepanelen aanleggen. Maar daar heeft hij echt een certificaat voor nodig. Ja. En dat certificaat kost 50.000 euro. Nee. Nee, 5.000, sorry. Ik wou net zeggen. Nou, dat is ook ja, al nee, belachelijk dat veel geld. Dat was laatst geweest. Ja. Ja, nee, ja. 5.000 euro. Ja. En hij werkt heel hard in een kippenfabriek. Terwijl hij gewoon de universiteit heeft gedaan. Ja. Maar hij kan geen 5.000 euro ophoesten. Mm-hmm. En daarom zijn we een crowdfundingactie gestart. Oh, ik ben vanaf. Ik hoor het al. Ik ben vannacht één grote inzamelingsactie. Dat is prima. Ja, ja. Ja, ik hoorde het al. Iedereen heeft zijn geld al aan Kika gegeven vandaag. Ja. Ja, nou, ik zal je wat vertellen. Ja. Iedereen die geld doneert, ja, krijgt het tot op de laatste cent terug. Oh, echt? Dus hij wil gewoon alleen maar een lady. Ja. Om hem tijdelijk uit de brand te helpen. Maar dan en heeft hij 5000 euro. Zijn. Dan heeft hij 5000 euro. Ja, dan heeft hij 5000 euro. Dan kan hij een certificaat halen om zonnepanelen aan te leggen. Ja, en dan kan hij hier 4 jaar blijven. Ja. Het is een zonnepanel engineering. Oh, dat hebben ze dat in Nigeria? In Nederland. Oh. Nee. Maar hij kan niet meer terug naar Nigeria, want dan wordt hij doodgeschoten. Ja, maar waarom zonnepanelen? Waarom gaat hij niet... Omdat hij iets wil betekenen voor het land. Oké. En dan moet je dus zo'n certificaat halen. En kan hij daarna wel zonnepanelen? Of moet hij daarna dan weer geld hebben om zonnepanelen te kopen? Of, Nee. Dan word je meteen aangenomen, want er is een enorm tekort aan... Ja, dat snap ik. Dat snap ik als die als zo'n certificaat zo doet. Iedereen heeft een zonnepaneel. Ja. En hij is niet bang voor hoogtes, want dat was de belangrijkste vraag. Ja. En maar dat zou echt fantastisch zijn. En elke cent, zegt hij, is welkom en wordt enorm geapprecieerd. En jij zegt, we zijn een crowdfunding begonnen, dus wie zijn wij dan? Nou, ik heb er geen verstand van en hij ook niet. Nee. Maar we hebben wel een adres en een bankrekeningnummer. Maar dat vroeg ik niet. Dat vroeg ik niet. Oh. Ja, omdat hij gewoon geen geld heeft. Dat vroeg ik ook niet. Dat vroeg ik ook niet. Weet je nog wat ik vroeg? Nee. Je zegt, we zijn een crowdfundingactie begonnen. Dus wie is we? Oh, dat zijn ik en die jongen. Oh, oké. Okay. Die Toes heet hij. Ja. Dat hebben we met z'n tweeën opgestart. Ja. met 0,0 achtergrondkennis, want ik heb er geen verstand van. Ja. Dus, maar het zou heel fijn zijn als iemand wil meedoneren en ze krijgen alles terug. En waar moet het heen? Het moet heen naar, wat moet ik eigenlijk geven? Bankrekeningnummer? Ja, als je je hebt een crowdfunding opgezet, zeg je, maar eigenlijk, eigenlijk moeten we gewoon geld overmaken. Geld overmaken, ja, die heeft ze terugkrijgen. Ja, nou, dus wat er we moet dan een heel doen... duidelijk bankrekeningnummer bij staan. Oké, wat we doen, Katelijne, is... Ja? Jij stuurt mij een mailtje, kan dat? Kan ik ook een appje sturen? Jij stuurt mij een appje met het bankrekeningnummer. En als mensen dan zeggen, nou, ik wil Katelijne en Ipo? Ipo? Nee, hij heet Iwu Sanctus Sikwadu. Oké, als mensen zeggen, ik wil Katelijne en Iwu wel een bedragje lenen, dan stuur ik ze eventjes het bankrekeningnummer door. Dus dan kunnen ze ook appen of mailen. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Nou, ik ben benieuwd of iemand daar even geld voor apart heeft liggen. Zou toch wel mooi zijn? Kan ja, Iwu aan de slag? Ja, het zou mooi zijn. En nou ja, we kunnen 100% verzekeren dat het allemaal terugkomt. Oké. Ik trek mijn handen ervan af. Hè? Dus als mensen het uiteindelijk niet terugkrijgen, dan niet mij lastigvallen. Dat zou ik zeker niet doen, maar daar kun je op rekenen. Oké, dankjewel Katelijne en een goede nacht nog, hè? Ja, dankjewel Astrid. Doei. Dag. Johan. Dag Astrid, met Johan van Knechtsel uit Eindhoven. Hey Johan. Ja, ik heb een heel kort vraagje. Ja. Maar misschien moeilijk om een antwoord op te vinden. Nou. Ik heb op dit moment wat rode vlekken aan mijn armen. En ik probeer er iets aan te doen met een zalfje, maar als dat al lang blijft, dan ga ik wel naar de huisarts. Ja. Maar die ding, die jeuken, en ja, dan moet je er maar zoveel mogelijk van afblijven. Mm-hmm. Maar dat lukt zo moeilijk. En waarom is het eigenlijk, dat is de vraag, zo moeilijk om af te blijven van iets dat jeukt? Ja. Ja, dat is eigenlijk is dan ook de vraag wat de functie is, hè, van jeuk. Want waarom zou iets eigenlijk jeuken? Behalve natuurlijk de boodschap, er is iets mis. Ja, ik heb vanmiddag al geprobeerd om dat op te zoeken. Maar dan blijkt dat je van duizenden manieren jeuk kunt krijgen. Oh. Maar hoe het dan komt dat je er niet vanaf kunt blijven, heb ik nergens gevonden. Ja. Nou, maar ik stel me dan ook zo voor, maar ik heb misschien iets te veel van die tekenfilm van vroeger met die soldaatjes in je bloed en zo gekeken. Nou, dit is helemaal verwarrend. Maar goed, maar ik stel me dan zo voor, ja, het is natuurlijk een alarm. Het is een alarm van er is iets niet goed. Dus het zou gek zijn als je er dan vervolgens geen last van had, van je alarm. Het gaat niet om de last en de alarmfunctie. Het gaat om waarom kun je er niet vanaf blijven. Iedereen zegt, nou probeer er zoveel mogelijk vanaf te blijven. Maar je komt er toch aan en dan wordt het weer rood. Ja, maar je moet wel, als jij jeukende plekken op je arm hebt, moet je wel even naar de dokter, hè? In de basis, voordat mensen gaan zeggen wat je hebt. Ja, dan doe ik dat ook wel, hoor. Ja, maar de vraag is dus nu een soort kruising tussen wat is de functie van jeuk en waarom kun je er niet afblijven. Maar het lijkt vooral dat. Als je er af kunt blijven, wat is dan de functie van jeuk? Mm-hmm. Dan is het niet erg genoeg. Dan denk je, nou, geeft niet. Nee, oké, maar goed, daar kan misschien iemand een duidelijker antwoord op geven. Oh ja. Het is eigenlijk net zoals als de sirene van een politieauto. Die geeft licht en die maakt lawaai. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar kunnen ze niet een sirene maken waar je niet zoveel last van hebt? Dat is... Volgens mij is dat toch de functie. Ja, degene die maar kan zetten, dat is dan niet degene die er last van heeft. Nee. Nee, dat is inderdaad net een klein verschil. Dat ik last heb van jouw jeuk. Ja, dat zou gek zijn. Nee. Oké. Nou ja, het hele principe jeuk vind ik sowieso nog steeds interessant. Ja. Want het is geen pijn, maar het kan soms gewoon bijna erger zijn dan pijn. Misschien wel, ja. Ja. Ik vraag me af, zou een aspirintje niet helpen tegen jeuk? Omdat het toch ook een signaal dingetje is, net als pijn. Ik voel me verder niet ziek, hè? Nee. Nee, maar ja, jeuk is ook iets. Nou goed, ik hoop dat iemand er een antwoord op kan geven. En dat komt dan via 0800-1121. Dankjewel, Johan. Oké. Okay. Fijne Koningsdag. Ja, en je nagels knippen, hè? Goed je nagels knippen. Ja, oké. Okay. Ik geef zomaar even wat advies in het Wilde Weg. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen avond 2 ziekenhuizen ontruimd. Dat gebeurde uit voorzorg, nadat het hoofd van de Belarusische Veiligheidsdienst had gezegd dat militairen zich schuil hielden in de ziekenhuizen. De Oekraïnse Veiligheidsdienst weerspreekt die beweringen van Belarus. Dat land heeft nauwe banden met Rusland en zou mogelijk valse informatie hebben verspreid. In een woning in het Brabantse Oosterhout is een grote explosie geweest. De explosie blies de voorgevel eruit en zorgde voor een grote brand. De bewoonster is zwaar gewond geraakt. Ze liep ernstige brandwonden op. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Volgens de veiligheidsregio gaat het vermoedelijk niet om een aanslag. Door de grote schade worden de bewoners van 4 naastgelegen woningen elders opgevangen. Het kabinet gaat de financiële steun aan UNRWA nog niet hervatten. Het kabinet zal in de toekomst nieuwe hulp overwegen, maar dan moet de VN-hulporganisatie voor Palestijnen wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Net als veel andere landen stopte Nederland de betalingen aan UNRWA nadat Israël had gezegd dat medewerkers betrokken waren bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onafhankelijk onderzoek bleek deze week dat Israël geen bewijs heeft voor banden tussen UNRWA en Hamas of islamitische jihad. Zo'n 60.000 minima in Limburg kunnen later dit jaar tijdens daluren gratis met de regionale treinen en bussen reizen. De Provinciale Staten hebben ingestemd met het plan om de OV-kaart te verstrekken. Daarmee moet het gebruik van het regionale OV toegankelijker worden in Limburg. Gemeenten moeten beoordelen wie in aanmerking komt. Het weer, het is wisselvallig en ongeveer 6 graden. Alleen in het noorden kan het wat kouder zijn met temperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan er ook wat mist voorkomen. Komende dag op Koningsdag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui, maar ook langere droge periodes. In de middag en avond is er dan kans op onweer. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Een mooi rijtje met vragen, maar er kan best nog wel wat bij natuurlijk. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En stuur vooral een keer een appje, dat vind ik ook altijd gezellig namelijk. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Via X of Facebook kun je van je laten horen en je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. En als je nou voor de allereerste keer komt chatten of voor het eerst na lange tijd... geef jezelf dan even een naam die te maken heeft met groenten. Dat is als je zeg maar inlogt, moet je even een naampje kiezen. En als je nou bijvoorbeeld spruitje kiest of sperzieboon, dan weten we dat je nieuw bent en dan word je extra hartelijk onthaald. Dus dat kan via radio1.nl/nachtzuster en daar even de chat aanklikken. Mailen mag ook nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt dus mailen of appen als je wil weten hoe je Katelijne kunt helpen. Die is op zoek naar 5000 euro voor haar bevriende derde lander, die heel graag een certificaat wil halen, zodat hij aan het werk kan als het legger van zonnepanelen. Of als je bij wil dragen aan de actie voor Kika van Gamers Got Talent. Dan kun je appjes of mailtjes sturen en dan geef ik je het goede linkje. Maar ja, het draait hier natuurlijk allemaal om antwoorden. Dus Irene die wil nog weten of het kan dat je op hetzelfde matras anders ligt als het een smal matras is dan wanneer het een breed matras is. En dan dus wel hetzelfde soort matras. En Henk die wil weten of er in de paardensport straks op de Olympische Spelen ook verschil wordt gemaakt tussen merries en hengsten. En Johan die vraagt zich af waar jeuk eigenlijk goed voor is. Waarom heb je jeuk en waarom kun je er niet vanaf blijven? 0800-1121. to sell on your itch, scratched it out in three. Well, you may say how, but you don't know me. I'm taking my licks, I'm paying my fee. I had the seven-year itch, scratched it out in three. Been riding my mind around my neighborhood, getting nowhere slow, but I'm feeling good. Stayed up all night, that's when I'm at my best. Sleep all day and that's too much rest. Had the 7-year itch, scratched it out in three. You may say how, but you don't know me. I'm taking my licks and I'm paying my fee. I had the 7-year itch, scratched it out in three. I went crazy one day, but I came back when I caught myself going crazy again. I decided to write the world's best song, but when I got around to it, it had done moved on. Had the 7-year itch, scratched it out in three. Well, you may say how, but you don't know me. I'm taking my licks, I'm a paying my fee. I had the 7-year itch, scratched it out in three. Nelson was dat en zijn 7-year itch, waar hij binnen 3 jaar vanaf was, zingt hij in het liedje. 0800-1121 blijft gewoon het nummer hier van de studio. Gebruik dat vooral als je mee wil praten zoals Twan dat deed. Twan, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, zeg het maar. Ja, ik heb eigenlijk 3 opmerkingen. Oh, lekker. Dan heb ik straks niks meer over, hè? Ja, wil je maar 2 dan? Nee, doe maar gewoon. Wat je weet, weet je. Daar kan je ook niks aan doen. Ja. Nou, de euro-wisseling is onder de strot geholpen door de economie. Oh. Alleen de grote bedrijven zijn er wijzer mee geworden. En ons werd verteld van... je hoeft niet meer te wisselen aan de grens en dit en dat... Maar alleen de grote bedrijven zijn er alleen maar wijzer mee geworden. Maar Twan, dit is geen antwoord, dit is gewoon een klacht. Nee, het is een constatering. Oké, volgende. Ja, de bedverdeling. Ja, het matras. Het matras. Luister, ik slaap al jaren op een waterbed. Mm-hmm. Het is het beste bed wat er is. Oh. Volgens mij. Maar alleen, een waterbed wordt aangemeten voor 2 personen. Dat is onpraktisch als je in je eentje bent. Als je gewoon een normaal size waterbed hebt, wordt dat voor 2 personen aangemeten. Oh. Ga je er alleen in liggen, ja, dan is de druk heel anders dan dat je met 2 in ligt. Ja, dat lijkt me toch logisch, toch? Ja. Ja. Maar dat geldt hetzelfde voor een gewoon normaal matras. Maar dat is wel, dat kan nooit precies hetzelfde zijn. Want water verdeelt zich wel heel makkelijk. Ik bedoel, als jij een matras hebt waar, weet ik veel, schuim in zit, of wat zit er allemaal in een matras, drijft niet de andere kant op. Maar dan nog, als jij naar een hotel gaat. Ja, ik ga naar een hotel. Dan heb je meestal 2 eenpersoons boksprins. Ja. En waarom geen 2-persoons boksprins? Omdat je het gewicht wilt verdelen. Ja. Ja, je hebt 2 eenpersoons boksprins die tegen elkaar staan, wel. Maar niet 1-2-persoons boksprins. Want dan weet je niet hoe het gewicht verdeeld wordt. Oh. En in een 1-persoons boksprint weet je precies hoe het gewicht verdeeld wordt. Ja. 1 persoon op 1 bed. Oké. Okay. En als jij, net zoals die mevrouw zegt, van ik koop een 2-persoons bed, en ik ga er alleen in liggen, ja, dan heb je een heel andere verdeling. Ja. Ja, ik denk dat toch ook. Ja, maar goed, die zijn wij, ja. Oké, nou, fijn dat je het even doorgaf. En dan had je nog één? Ja, die jeuk. Ja? Ja, jeuk is een allergische reactie op bepaalde prikkels. En dat kan een pollen zijn, dat kan de hond zijn, dat kan de kat zijn, dat kan stofmuis zijn, of je vrouw. Dat maakt niet uit, of je man. Maakt niet uit. Ja. Maar er zijn cortisone voor. Wat zijn er? Ja, er zijn. Ja, er is ook wel iets tegen, maar de vraag is: waarom kun je er niet afblijven? Waarom kun je er niet afblijven? Ja. Ja, omdat het blijft triggeren. Het blijft triggeren. Het blijft? Triggeren, ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Twan. Ja, ben je eruit? Nou, nog niet helemaal. Een 1-persoonsbed kopen. Ja, dat is. Nou ja, nee, ik bedoel, dat snap ik heel goed. Dat mensen liever een wat breder bed hebben waar je doorheen heen en weer kan rollen. Maar ja, dan moet je dus blijkbaar toch een ander matras hebben. Ja, dan zeg ik er ook doorheen. Oh. Ik lig al een paar jaar in een 2-persoons waterbed, omdat ik een heupoperatie heb gehad. Ja. Ja? Ja. En dat slaapt ook anders als je met 2 in je ligt. Ja. Nou, dat is natuurlijk waar, ja. Dankjewel, Twan. Ja. Oké. Okay. Doeg. Nee, prettige nacht. Wat? Oh, goeienacht. Ja, doeg. Prettige nacht. Doeg. Dorien. Hallo, Astrid. Dag, Dorien. Hallo. Astrid, ik heb een vraag over politiek. Oh, ja. maar ik heb ook een antwoord op die meneer wat last heeft van jeuk. Ja. Ja, wat ze tegen mij altijd zeggen, je moet meer water drinken. Ja. Oké, okay, ja, maar dit is natuurlijk onzin. We hebben geen flauw idee waarom hij jeuk heeft. Dus de vraag is echt over het verschijnsel jeuk zelf. Waarom? Ja, maar jeuk komt van een droge huid. Nee, natuurlijk, jeuk komt van 100.000 dingen. Ja, maar jeuk kan ook van huidkanker komen. Dat wil niet zeggen dat hij meteen geopereerd moet worden. Ja, nee, maar ik bedoel, dat is een eenvoudige oplossing. Ja. Ja, dat kun je altijd proberen, water drinken, ja. Ja, we drinken allemaal veel te weinig water. Ja. Maar ik heb een vraag over waarom is de politiek zo ingewikkeld geworden? Dat is ook geen vraag, dat is ook een klacht, of niet? Nee. Oh. Nee, hoezo? Maar hoezo is het ingewikkeld geworden? Nou, ik ben al 73. Ja. En ik heb me altijd sinds mijn, hoe noem je dat? Sinds mijn 20ste ben ik politiek altijd geïnteresseerd geweest. Ja. Maar vroeger was dat veel eenvoudiger. Ja. Ja. Op wie je moest stemmen. En nu hebben ze maar de hele tijd over links en rechts. Ja. Ik weet echt niet wat dat zou betekenen. Nee, niemand weet meer precies wat dat betekent. Wat dat betreft heb je wel gelijk, Doreen. Ja. Ja. Ja. Maar, nou ja, oké. Okay. Als iemand het weet van waarom de politiek niet meer zo overzichtelijk is als... dan hebben we het wel over 50 jaar geleden, hè? Ja, maar zo oud ben jij toch nog niet? Hè? Nee, ik niet. Maar jij zegt, toen ik 20 was, was het heel duidelijk. En ik ben nu 70, dus ik kan niet zo goed rekenen. Maar daar maak ik wel 50 van. Ja. Ja, ja. Goed. Nee, maar, ja, ja, ja. Nou, als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen... waarom het zo ingewikkeld geworden is... en hoe we ons weg daar een beetje in kunnen vinden. 0800-1121. Dankjewel, Doreen. Dag, Astrid. Doeg, doei. Desiree. Oh, wacht even, ik zal Desiree eventjes... Oh, dan moet ik eventjes hier naar deze kant. Nee, ik kan Desiree niet vinden op mijn lijn. Jawel, hier. Wel, sorry hoor, Desiree, kom eraan. Hier ben je. Desiree? Goedemorgen. Hi, hallo Desiree. Ja, je zat vandaag onder het blauwe knopje. Ah, dat vind ik een mooie kleur. Ja. Dat is goed. Ja, ja. Nou, zeg het eens. Ja, ik denk dat de politiek zelf ook niet meer helemaal snapt... Nou ja, je hebt natuurlijk wel, je hebt meer partijen. En vroeger had je natuurlijk de verzuiling. Dus dan was het heel duidelijk. Als je christelijk was, dan stemde je op een christelijke partij. Als je arbeiders was, stemde je PvdA. Ja. En het wordt nu natuurlijk allemaal ietsje ingewikkelder. Allemaal afsplitsingen, ja. Ja. Ja, moeilijk. Ja. Moeilijk uit te leggen ook. Ja. Maar waar ik voor appte... Ja. Nou, even dat matras. Tegenwoordig worden matrassen opgebouwd uit zones. Uit wat? Zones. Zones, Een zone. En dan zijn ze vaak ook aan de zijranden, aan de zijkanten... van net iets andere stevigheid dan op de plekken waar je gemiddeld ligt. Dus dat zou invloed kunnen hebben op of je in je eentje... op 2 eenpersoons matrassen ligt in een bed... of op een groot 2-persoons matras. Maar ja. Ik heb de vraag verder niet Maar zijn gehoord. Dat niet de duurdere matrassen? Ja, waarschijnlijk. Alle matrassen zijn sowieso duur. Je kunt best wel goedkoop matras kopen, maar dan weet je waarschijnlijk helemaal niet eens. Nee, ik denk wel dat het slim is om goed te investeren in een matras als je de mogelijkheid hebt. Ja, ja zeker voor Irene, want die merkt het ook echt. Sommige mensen die kunnen. Die kunnen slapen op een dekbedhoes. Dus dan hoef je natuurlijk niet zo moeilijk te doen. Ja. Nee. Goed, maar waar ik dus voor heb, de paardensport. Ja. Henk had een vraag over merries en hengsten door elkaar gebruikt werden in de wedstrijd. Wordt in wedstrijden onderscheid gemaakt in verschillende niveaus van rijden en verschillende disciplines van sport. Ja. Verschillende takken van sport. Maar niet of het een hengst, een merrie of een ruin is. Wacht even. Hengst, merrie of ruin? Ja, en voor de duidelijkheid, ruin is een gecastreerde hengst. Oh, oké. Okay. Maar, Desiree, maakt het ook volstrekt geen verschil in spierkracht of behendigheid of je een... mannetjes of een vrouwtjespaard bent? Alles heeft het voor en het tegens. En het ligt misschien meer aan de ras. Aan het ras wat voor lichaamsbouw een paard heeft of een pony. Wordt wel over het algemeen ook onderscheid gemaakt in de ponyklasse en de paardenklasse. Behalve als je een E-pony hebt. En dat is de allergrootste maat pony. Wat in de volksmond ook wel een ponypaardje wordt genoemd. Die mogen op den duur ook door naar de paardenklasse. Alleen mensen die dat doen... Dat zijn meestal jongelui die dan de ponyklasse eigenlijk op hun sokken, op hun sloffen, alles binnen in de ponyklasse. Die gaan dan door naar de paardensport. Alleen dan zijn ze daar in principe weer degene die de kleinste zijn. Dus onderaan de ladder. Ja, en je zegt het heeft voordelen of nadelen. Of, wat is dan het voordeel van een vrouwtjespaard? Een merrie is vaak toch wat verfijnder. Als een paard wat verfijnder van bouw is, dan wendt of keert het wat makkelijker. Oh ja, natuurlijk. En dat ja. is met springen wel handiger. Oh. En soms, ja, soms loopt een merrie ook net iets eleganter, makkelijker in de dressuur dan. En een hengst is vaak weer wat krachtiger. En het heeft soms ook wat verschillen in karakter. Goh. Nou, leuk dat je belde. Ja. Hebben we weer wat geleerd. En nogmaals voor de duidelijkheid. In de fokkerij is er wel onderscheid tussen hengstenkeuring en merriekeuring. En waarom niet in een ruinkeuring? Omdat de ruin gecastreerd is en er wordt niet mee gefokt. Want die is al een oh ja, niet logisch ja. natuurlijk. Dat kan niet meer. Nee, ja. dat wil niet meer. Nee. Dankjewel, hè. Joehoe. Doeg. Dag. Marcello. Ja. Hallo. Het is Koningsnacht. Ja, ja, oh, dit is helemaal jouw nacht natuurlijk. Ja, daarom. En ik had al een vraag geponeerd bij de... bij de verslaggever aan de telefoon. Maar die heb ik maar gewijzigd, omdat het een toch nog iets met de koninklijke familie... Wat? Dacht ik, moet ik iets gaan vragen. Hè? Ik snap er niks van, Marcello. Stel gewoon je vraag. Ja. Nou, ja. Kijk, ik heb een vraag over een winkelcentrum. Dat heb ik vorige keer al gesteld. En die vraag komt zo. Oh. Maar ik moet kiezen welke vraag ik het eerst doe. Over dat winkelcentrum. Stel gewoon een vraag, Marcello. Dat scheelt heel veel tijd. Gewoon je vraag stellen. Ja. Nou, begin ik maar eens met het Koningshuis. Stel je voor dat er iemand... Kijk, onze koningsfamilie is een koning geworden... omdat die familie iets gedaan heeft in ons land... waardoor ze opvielen en macht kregen enzovoort. Hè? Stel je voor dat er nou iemand komt die zegt... ja, maar kan het nou zo zijn dat er iemand opstaat en zegt... nou, ik vind dat ik eigenlijk ook wel koning van Nederland kan worden. Ik vind dat ik eigenlijk daar ook wel capaciteit voor heb. Of rechten doen gelden. Je hebt in Engeland Mary Stuart gehad. Die vond dat ze ook recht had op de Engelse troon. Zeg mm-hmm. maar, hè? Omdat ze een mm-hmm. nichtje was van Elisabeth I, zijn nichtje. Maar stel je voor dat er iemand is, dat is nog niet eerder gebeurd, dat hij zegt niet dat ik dat meer wil doen, hoor. Maar nou, dat wil je wel, maar ja, dat heb je al opgegeven. Ja. Ja, dat is opgegeven. Ja. Maar stel je voor dat er iemand is die zegt... nou, ik heb in de historie gekeken... dat er iemand komt die zegt... ik heb eigenlijk ook recht op de troon. Op de Nederlandse troon. Ja, dat kan natuurlijk best dat er ergens nog een zoon of dochter... Nee, geen familie. Oh, gewoon een hele... Stel je voor dat ik zou zeggen... Ja. Ik vind dat ik best wel iets koninklijks heb. Ook al ben ik van het gewone komaf. Ja. En stel je voor dat ik de rechten van de koning ga strijden. Van, ik vind het wel genoeg van met de Oranjes zo, onderhand. En ik wil koning worden. Bijvoorbeeld, en wat gebeurt er dan? Ben ik dan een gevaar voor de monarchie? Of... mag dat zomaar? Of kan dat zomaar? Want waarom zou het niet kunnen? Want iemand gaat in de politiek en wil ook premier worden. Mm-hmm, of mm-hmm. wil een functie hebben. Of wil hogerop. Niet dat iedereen dat gaat doen. Iedereen wil directeur van Philips of van de KLM worden. De meeste mensen hebben gewoon een baan. En die komen weer thuis. En die doen vergiet kaderhoek na. En die betaalt hun huur. En zo gaat hun leven voorbij. Maar je hebt mensen... Want die willen iets historisch, hè? En daar voel ik eigenlijk ook wel eens iets voor. Eigenlijk, ja. Nee, ik moet er niet aan denken. Dan krijgen we een Holland's Got Talent, maar dan... Nee. Holland's Got Kings or Queens, of alles daartussenin. Nee. Ja. Nee, maar ik ben echt op het idee gekomen... omdat ik toch dacht van, nou... ik hoop niet dat de koning luistert op dit moment. Nee. Want die slaapt nu. En... ja, maar ik vind het toch wel een hele originele vraag. Oh, ja, nou, maar het staat natuurlijk gewoon... onze hele monarchie staat gewoon in de grondwet, Marcello. Dus het kan wel, maar dan moet de grondwet aangepast worden. En dat geef ik je te doen. Nee, ik zeg ook niet dat de grondwet zomaar aangepast hoeft te worden. Nou, dat moet wel als iemand anders koning wil worden. Oké. Je hebt mensen die zijn ergens tegen, de Extinction Rebellion, die gaan een snelweg bezetten. Je hebt mensen die gingen vroeger kraken. Je hebt mensen die zeggen, nou, er komt in het vroegere eeuw had je revoluties. Ja. maar het kan natuurlijk ook. Ja, ik sta wel bij heel echt in de realiteit, hoor. Ik zeg niet dat ik op het idee om de koning naar. Maar er zijn diverse mensen koning of koningin geworden. Terwijl ze daar niet voor in de wieg lagen, eigenlijk. Hè? Wist je wel? Maar, ik kan een paar voorbeelden noemen. Maar Marcello, nee, alsjeblieft niet. Want we hebben natuurlijk op zich maar 4 uur voor dit programma. Sorry, en jouw vraag is, kan iemand anders koning worden? En dat kan dus alleen maar als de grondwet gewijzigd wordt. Als het volk het goed vindt. Ja. Maar het kan natuurlijk maar ook de grondwet wijzigen, dat heeft wel wat voeten in aarde, hoor. Dan moet je wel heel veel medestanders vinden. Ja, maar het hoeft niet gelijk de grondwet veranderd te worden. Het kan ook zijn dat iemand zegt, want je had vroeger ook een vrouw die, of een man die zei, ik ben God. Dat was Laura Palingboer, geloof ik. En die kwam op televisie, die kon genezen. Die had een visioen gehad. Nou, vonden ze ook raar toen. Je hebt soms mensen die zeggen dat ze een medium zijn. Hè? Dat is ook iets bijzonders. En er kan natuurlijk ook iemand opstaan die zegt, ja, waarom is dat terecht alleen maar aan de Oranjes verleend? Waarom kan een andere familie geen koninklijke familie worden? Ja, dat is misschien een rare vraag. Maar... Nee hoor, alleen je luistert niet naar het antwoord. Nou ja, er is misschien geen antwoord op. Mag ik dan nog even een korte andere vraag stellen? Ja, Marcello. Nou, oké. Ik ben 69 en toen Hoge Drijnen gebouwd werd, toen had de gemeentebestuur heel bezorgd afgevraagd aan de bouwmaatschappij Bredero. Ik heb alle stukken nagelezen. Ach, blijft het dan wel openbaar de weg? Want het moet wel toegankelijk worden tot het station. Hè? En daar maakten ze zich bezorgd over. Dat hebben ze ijzingwekkend beloofd dat dat zo zou zijn. En dat is nu niet zo. Want als je in Hoge Drijnen komt, we geven je op privébezit. En er loopt bewaking rond. In het oude Hoge Drijnen kon er dus ook nog muziek gemaakt worden. Dat sliep nog wel eens iemand in een port. Het is nu al geen korte vraag, hè, Marcello? Nee, dat vraag gaat eigenlijk over, kan een bouwmaatschappij die dat toen beloofd had, zomaar de belofte intrekken? En kan een eigenaar gewoon zeggen, we onttrekken dit hele gebied aan de openbare weg? Want als je door een straat loopt in Utrecht, loop je gewoon op een openbare weg. En dat is niet zo in de Hoge Drijnen. Dat is dus privébezit. En dat is niet de openbare weg. En kan dat dan zomaar? Dat je een groot stuk, je kunt er niet omheen. Je moet er wel doorheen om op het station te komen, anders moet je heel eind omlopen. En dat vind ik eigenlijk een beetje gek. Is het geen openbare weg meer? Nee, als je het vanaf Zeeburg één stap in Hoge Drijnen zet en je moet daar doorheen lopen om naar het station te komen, dan bevind je je op privébezit. En er loopt bewaking rond. En dat is niet meer de openbare weg. Okay. Volgens de nieuwe eigenaar Clipiers, voormalig Corio. Het is zo dat je dan geen vouwfietsje mee mag nemen, geen hond mee mag nemen. En er mag wel meer dingen niet. Je mag en geen heeft, dan, maken. Heeft dan de gemeente Utrecht het niet ooit verkocht aan dat bouwbedrijf? Ik heb een aanvraag naar gedaan. Ze moesten wel een groot deel van de binnenstad afbreken om zeg maar daar dat te bouwen. En toen had Bredero gezegd, nou, de doorgang rechtdoor naar het station, de zijweggetje misschien niet. Mm-hmm. Als je vroeger bij Peek en Kloppenburg had. Nee, kort samenvatten, Marcello. Ja, nou, dus die blijft gewoon openbaar. Openbaar weg. Of je nou gewoon op het Treeburg of in de Potterstraat en dat bent, is of het niet. Op de Neut bent. En nu wordt je bekeken. En als je iets verdachts bij je hebt of wat dan ook, dan komt de politie of de bewaking. En die mag nog wel een rollator bij je hebben, maar een vouwfietsje wat ik wel eens bij me heb. Of een hond meenemen, of muziek maken, gitaar spelen. Wat je vroeger nog wel eens zag, dat mag allemaal niet. En dan vraag ik me eigenlijk af, is dat niet een beetje raar? Want als dat veranderd wordt, dat het wel openbare weg is. Ja. Dus ik vraag me eigenlijk af, heeft de gemeente nog wel iets over Hoge Drijnen zeggen? Dus ik denk het niet. 0800-1121. Ik probeer het, Marcello. Maar die eerste vraag wil ik ook nog wel laten gelden. Staat erbij. Ja. En heel veel plezier morgen, hè? Oh ja, ik ga me echt mooi verkleden, ja. Ja. Ik ga me heel mooi verkleden, ja. Goed zo. Fijne dag, Marcello. Ja. Doeg. Ja, ja. daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Daar is het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette, die leidde naar hier. Kijk om je heen. Wij lopen met je mee. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Yes. We staan voor elkaar niet te breken. Eén vlag, één vlag, twee leeuwen. Met elkaar in de zon en de regen. Zij aan zij, borst vooruit. Trots is een paal, dit is ons geluid. Dit is ons geluid. Hoe klein we ook zijn. Yes. Onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. Voor jou, mijn kind. Voor mijn pa, mijn pa, mijn mama, mijn ma. Maar voor jou door de wind en de regen. En zwaar achter je lijven staan. Ik draag een vader met jouw naam. Geloof in jou, zo lang voor bestaan. Oh, drijf met mijn blote handen. Hou het water bij jou vandaan. Weten wat je droomt. Waar je hart zo naar verlangt. Ik zal niet rusten tot het waar geworden is. En als je ooit je weg verliest, ben ik je baken in de nacht. Ik wijs je de haven in het duisternis. Ik zal strijden als een leeuw. Tot het jou aan niets ontbreekt. Hou je veilig zolang als ik leef. De twee van willen. Drie vingers in de lucht, kom op. Yeah. De twee van willen. Drie vingers in de lucht, kom op, kom op. Yeah. De twee van willen is de twee van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De twee van waarde waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De twee van welkom in ons midden. Welke god je ook mogen bidden. De twee van willen. Ja, de twee van willen. De twee van bakken, stamp op eten. Miljoenen broodjes die beter. De twee van altijd willen winnen. Wat het ook is waar we aan beginnen. De twee van wij zijn één met elkaar. Met de spars naar elkaar in de boeren van de hand. Dat is mooi, hè? Het koningslied van allerlei Nederlandse artiesten. Ik vind het gewoon heel erg mooi. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt het telefoonnummer nog steeds gebruiken voor al je vragen en eventueel ook voor je antwoorden. Dus bel naar 0800-1121 als je weet wat de functie is van jeuk, maar vooral waarom je er niet van af kan blijven. Dat is de vraag van Johan. Dorien wil graag weten waarom de politiek in 2024 zo ingewikkeld is geworden. Dat het volstrekt onduidelijk is wat nou rechts of links is en waar je op moet stemmen. Dat er zo moeilijk uit te komen is. Terwijl vroeger, nou hebben we het over 50 jaar geleden, op zich al snel duidelijk was bij welke partij je hoorde. Marcello die wil graag weten of iemand anders ook koning kan worden. En of Hoogkaterijnen wel beperkt gebied mag zijn. Want dat was ooit openbare weg. En toen is Hoogkaterijnen daar gebouwd, eigendom van een bouwbedrijf. En nu kun je daar niet meer doorheen zoals je door een openbare weg kunt. Maar dan kom je op privégebied. Dus kan dat zomaar, is zijn vraag. 0800-1121. Als je een antwoord hebt op een van deze vragen. Dan hebben we nog Katelijne die voor IWU heel graag €5.000 bij elkaar wil krijgen, zodat hij zijn certificaat kan halen om zonnepanelen aan te gaan leggen. Mocht je daaraan willen bijdragen, dan kun je een appje sturen of je kunt bellen en dan kan ik je het rekeningnummer doorgeven. En als we toch aan het inzamelen zijn, dan wil Lars heel graag de aandacht vestigen op zijn actie Gemert's Got Talent. Dat is een actie voor Kika. Dat is natuurlijk in de strijd tegen kinderkanker. En mocht je Lars een bedragje over willen maken, dan geldt hetzelfde. Bel maar even of app maar even, dan stuur ik je het linkje. 0800-1121 kun je gebruiken voor al je antwoorden en voor je vragen natuurlijk. Hanneke. Hallo. Hi Hanneke. Hallo. Hallo. Hoor je me? Ik hoor je. Ja hoor. Hallo. Oh, oké. Okay. mijn vraag. Ja. Wou je weten, denk ik. Ja. Ik heb als kind in een sanatorium gelegen met tuberculose. En volgens mij zijn daar in de loop der tijden nogal wat kinderen doorheen gejaagd. En ik lag in een katholiek sanatorium. En dat was nogal een ruig regime. En eigenlijk heb ik daar nooit iets over gehoord van andere kinderen die daar gelegen hebben. Oh. Behalve dat er ooit een meisje een boekje heeft geschreven. En dat waren, die was bij lieve nonnen en zo. Maar in mijn tijd was het behoorlijk ruig. En ik ben eigenlijk benieuwd, zijn er nog meer mensen die, of zijn er mensen die daar iets van weten? En wat bedoel je met behoorlijk ruig? Ja, zoals je weet wel, zoals het vroeger ook toeging in katholieke weeshuizen en zo. Nogal heel streng regime. En, ja, streng regime als in hoe? Ja. Maar begrijp ik nu dat je er goede of juist slechte herinneringen aan hebt? Ik heb er slechte herinneringen aan. Ja, omdat het zo streng was. Ja, als kind, ja, je lag 24 uur per dag plat. Ja, dat en, sowieso natuurlijk. Ja, je mocht niet naar de wc, je mocht niet. Ja, het was heel, heel erg streng. Er was geen enkel vermaak. Je kreeg heel vies eten. En ja, ik ben één keer na een heleboel. Je moest altijd door allerlei stages en dan kreeg je hele kleine dingen. Als je een paar maanden iets beter was, dan mocht je. Nou ja, en uiteindelijk mocht je dan een keer in bad. Mm-hmm. Nou, toen en daar was dan, dat had ik me verschrikkelijk op verheugd. En toen kwam er zo'n zwarte non. Die had daar witte en zwarte nonnen. Van de witte nonnen, dat waren de ziekenhuisnonnen. En de zwarte, die zaten daar dan ergens verderop in dat klooster. Ja. Ja, en toen mocht ik het was op de eerste plaats gloeiend heet water. En ik probeerde mijn hemdje uit te trekken. En dan kreeg ik elke keer een tik met zo'n stok. En ik begrijp niet waarom, dus ik blijf het proberen. Maar boem, dan krijg ik elke keer... Nou, toen ik aan ik begreep dat ik met hempje en al in dat water moest. Oh. Ja, je oh. begrijpt er niks van als kind, van dat ja. soort dingen. Ja, nee, dan is ja, niet... Ik ben maar over welke dan, jaren hebben we, nog... Hanneke? Want het klinkt een beetje als de middeleeuwen, maar zo oud klink jij niet. Ja. Nee, het was voor mij was in, ja, ik denk 62, 63 zo. Maar zo zal het een hele tijd gegaan zijn, denk ik. Want ja. er gingen heel wat kinderen doorheen in die tijd. Ja, ik vind het toch wel idioot, hoor, dat nog maar 60 jaar geleden is... en dat het zulke toestanden toen waren. Ja, en dat ook dat je daar verder eigenlijk nooit iets over hoort. Nee, nee. Dus nou ja, goed, op mijn oude dag vraag ik me toch af... of zijn er nog andere mensen die dat hebben meegemaakt. Ja, en dan heb je het specifiek over die katholieke sanatoria. Nou ja, ik lag daar, dus ik neem aan... Ja, dat is eigenlijk wat je ook wel hoort over die katholieke weeshuizen vroeger... en die tehuizen voor gevallen dames en zo. Dat was ook allemaal hetzelfde soort regime heerste daar. Maar ik heb eigenlijk nooit iets gehoord over die kindersanatoria. Ja, en hoe lang heb je daar gelegen uiteindelijk? Een jaar. Een jaar? Dat is idioot, hè? Want wat had je dan? Of gaat me dat niks aan? Tuberculose. Oh ja, ja. TB, ja, in die tijd. Jeetje. Moest je nog een jaar kuren dan, hè? Ja, ja. En merk je daar dan daarna nog iets van? Of ben je ook echt opgeknapt? Nou ja, ze hadden in die tijd al medicijnen. Dus je ging er niet meer... zo snel aan dood. Nee. Maar ze isoleerden je wel. En daardoor lag je natuurlijk in zo'n sanatorium. Lag je in een prachtige, bosrijke omgeving. Maar je kwam nooit je bed uit. Dus daar had je verdomd weinig aan. Ja, snap ik. Ja. Nou, ik ben benieuwd of we berichten krijgen van andere mensen die het herkennen. Het zal toch haast wel. En dan ben ik wel benieuwd waarom je er nooit iets over hoort. Ja, misschien gewoon, wat moet je erover vertellen? Ik lag daar. Nou ja, je wordt daar als. Je bent gewoon te jong nog. En die andere kinderen, ja, je werd zo van elkaar weggehouden ook. Je mocht niet meer praten. Dus ja, je weet eigenlijk helemaal niet meer van. Die kinderen die daar toen zaten in die tijd... Nee. Heb je eigenlijk nooit goed mee kunnen praten. Dus... Ik weet niet of je het verteld hebt of dat ik het weer vergeten heb. Maar waar was het dat jij lag? Ik lag in Dekkerswald, bij Nijmegen. Oh. En weet je wat dat nu is? Wat zit daar nu? Het is nu is het... Nou, ja, ik weet niet of het voor longziektes is. Oh, nog wel in die richting. Ja, ja. Ja, ik dacht het wel. Of voor kanker. Ik ben er nog wel eens een keertje bij in de buurt geweest. Toen ging ik echt helemaal trillen en bibberen. Oh, echt? Oh, wat naar. Ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Maar wat sneu, ja. Nou, we gaan het proberen. Misschien dat mensen het herkennen en ook hun ervaring even willen delen. Kan via 0800-1121. Dankjewel, Hanneke. Oké, dag. Dag. Hans? Ja, ik heb een slechte verbinding. Hoor je mij? Ja, ik hoor je wel op zich. Nou, ik schijn een slechte verbinding te hebben. Maar... Ach, gossie. Ja, je klinkt wel een beetje rommelig. Maar ik wil even zeggen, alle respect voor die mevrouw. Echt. Ik vind het wel eng wat ik gehoord heb. Die mevrouw uit het sanatorium, ja, Hanneke van zojuist. Ja, ik krijg mijn kribbels op mijn rug. Dat zou ik niet mee willen maken. Maar ik heb een hele belangrijke vraag eigenlijk. Ja. Ik heb zonnepanelen, maar ik woon eigenlijk in een huurhuis. Ja. Ik ben eigenlijk niet rijk. Nee. Hè? Dus ik kan het niet zelf betalen. Mijn huurbaas heeft dat betaald. Mm-hmm. Maar nu komt mijn energieleverancier. Zegt, ja, je hebt zonnepanelen. Ja. Nu gaan we kosten vragen omdat je zonnepanelen hebt. Ja. Dus waarom in hemelsnaam heb ik nu nog zonnepanelen? Om de wereld te redden, Hans. Ja, nee. Ja, maar ik moet nu dus extra kosten betalen. Ik moet kosten betalen aan mijn huurbaas. En je moet dat gaat om dat terugleverbedrag, of niet? Ja. Ja. Nee, maar dat is niet. Nee, ja, ze hebben misschien grappig, maar ik vind het niet meer grappig. Want ik heb niet zoveel geld om dat te betalen. Nee, maar hoeveel ben je kwijt dan? Als ik dat geld had gehad, had ik dat betaald. Hoeveel ben je kwijt dan aan het feit dat je zonnepanelen hebt? Ongeveer? Ja, dat zal. €2,50 per toneel, dus €8,50 per maand. Oké. Maar dat je zou. En dan toch... moet ik ook nog aan mijn energieleverancier ook nog iets terugbetalen, omdat ik teruglever. Maar dat is toch niet de bedoeling? Nee, maar zou je niet meer kwijt zijn als je geen zonnepanelen had? Aan verwarmingskosten en dat soort dingen? Nee, maar ik heb nog een oude cv hier hangen. Ja. Dus dat helpt niet. Die zit niet op mijn zonnepanelen. Oké, okay, dus je hebt even goed gas, water en lichtkosten nog. Ja, zeker. Dat gaat er ook nog overheen. Ja, zeker. Oh. Alles gaat er nog overheen. Ja. Nou, dat weet vast wel iemand wat nog het voordeel is van zonnepanelen. Er zijn nu mensen die waren net van plan om geld te storten voor Iwo die zonnepanelen wil gaan aanleggen. Maar... Ik ben echt niet leuk. Ik ben nooit lief. Maar ik vraag het gewoon af. Want het is gewoon... Kijk, eerst mochten de rijken er wel van profiteren. Ja. Ik heb niks op de rijken, maar nu gaan de armen dat ook krijgen. Dus ik dacht, eindelijk kan ik ook een keer geld vangen. Ik kan ook een keer cashen. Maar nu gaat iedereen daarover zitten zeuren omdat armen ook zonnepanelen krijgen. En nu moet je terugleverkosten aanleveren. Ja, die terugleverkosten, dat vind ik ook verschrikkelijk zuur. Ja. Nou, ik nee, zeg... Maar, stadium, ja. Ik ga echt 100% voor het milieu. Ja. Ja, dan doe je best. Alles op mijn fietsje doe ik. Ja. Ik heb geen auto. Ik heb helemaal niks. Ja. Nou ja, ik doe alles op mijn fietsie en ik wil met het milieu meedenken. En dan ben je goed bezig en dan word je nog gestraft. Ja, ik snap het. Ik zeg 0800-1121. Ja. En ik bedank jou. Ja, goed. Dank je wel. Ik vind dag het Hans. Wat je doet. Doei. Hoi. Vera. Goedenavond. Hi Vera. Hi. Ik heb 2 vragen. Ja. Wiskundig gezien, als je een helft hebt, is het 50%. Alleen als je een papier door midden scheurt... Ja. En je hebt bijvoorbeeld 49% en 51%. Ja. Praat je dan over een grootste helft? Of praat je dan ergens anders over? Is het dan nog een helft? Ja, de grootste helft is natuurlijk niet de helft. Nee, maar hoe zeg je dan? Want het is wel 1/2... Twee halve. Ja, 2 halve hoeven natuurlijk niet even groot te zijn. Dat is raar. Oh, nee. Ik heb hier... Oh, soms, ja. Van die dingen waar je je hele leven nog nooit aan gedacht hebt... en die komen dan opeens dat je denkt... verrek, wacht even hoor, dit is onlogisch. Maar is dat je vraag? Of 2 helften automatisch... of een halve eigenlijk altijd even groot moet zijn als de andere halve? Ja. Klopt. Het is wel zo, want in half zit het woord half. Dus dat is dan, moet dan ook echt moet door de helft zijn. Het kan niet door 3/4 zijn. Nee, maar dat papier, dat is ook zijn ook allebei 2 halve. Ja, maar het gaat dus om de grootste helft. Ja, maar alles wat je door de helft doet... is natuurlijk nooit helemaal tot op de molecuul de helft. Nee, maar wat zeg je dan? Zeg je dan dat het een deel is? Of ja? Ja, ik denk dat je wel wegkomt met de helft. Maar dat het niet klopt. Oh, pijnlijk dit weer. Ja. Nou, 0800-1121. Kan iemand dit halve probleem even oplossen? Oh, Vera, wat doe je me aan? Ja. Oh, en je had nog een vraag, zei je. De tweede helft van je vragen. Ja. Als je 2 kuipjes smeerkaas koopt... Oh, wat ga je nu weer bedenken? Ja, 2 kuipjes smeerkaas. Ja. En je hebt ze allebei van hetzelfde merk... en met dezelfde houdbaarheidsdatum... dan komt het wel eens voor dat de ene veel smeuriger is dan de ander. Hoe zit dat? Oh. Oh, dat zou ik echt niet weten. Ben ik... Dit zijn altijd van die dingen dat ik denk, nou, hier gaat geen antwoord op komen. En dan is er toch weer iemand die toevallig in een smeerkaasfabriek werkt die dit weet. Dus ik, nou, dat gaan we dan maar op gokken. Dus twee kuipjes. En bewaar je ze dan op dezelfde temperatuur ook? Of één buiten en één in de koelkast? Nee, ja. Ik bewaar ze op dezelfde temperatuur. Ja, en toch is de een dan smeerbaarder dan de ander. Ja. Hetzelfde winkel, zelfde winkel, zelfde kuipje, zelfde houdbaarheid. Je hebt alle variabelen goed bekeken en toch verschillen ze. Ja, klopt. Oh, nou, ik zeg 0800-1121 en ik ga mijn uiterste best doen, Vera. Dankjewel. Jij bedankt. Doeg. Fijne avond. Hoi. Of My Heart. Ja, dat heeft ze ook nog gedaan, die Taylor Swift. Samen met John Mayer natuurlijk. 0800 112. 1. Het is mijn telefoonnummer, je hebt het me vast wel eens horen zeggen... maar ja, net als je dan toevallig een antwoord weet... dan ben je het misschien vergeten. Dus dan zeg ik weer 0800-1121. Bel als je Vera kunt vertellen hoe het kan... dat twee kuipjes smeerkaas van hetzelfde merk... in hetzelfde rek, van dezelfde datum... in dezelfde supermarkt... toch verschillen in smeerbaarheid. 0800-1121. Hoe zit het met de grootste helft en de kleine helft? Kleinste helft, want een helft moet altijd de helft zijn. Dus altijd 50% van iets. Dus je kan niet hebben dat 20% van iets toch de helft is... en 80% de grote helft, denk ik. Daar denk ik nu over na, dankzij Vera, die met die vraag kwam. Dus laat daar vooral je licht over schijnen. Misschien een wiskundekenner in het huis. 0800-1121. Hans die wil weten waarom we nog zonnepanelen op ons dak leggen. Want je moet nu gaan betalen als je teruglevert. En hij moet betalen aan zijn huisbaas. En hij moet nog gas, water en licht betalen. Dus waarom heeft hij nog zonnepanelen, vraagt hij zich af. 0800-1121. Hanneke die is op zoek naar mensen die ervaring hebben met katholieke sanatoria. En Marcello wil weten of het wel klopt dat Hoogkaterijnen geen openbare weg meer is, maar het privéterrein van het bouwbedrijf. Ook wil Marcello weten of iemand anders zomaar... bijvoorbeeld iemand met heel veel koningstalent... koning zou kunnen worden. En Doreen wil weten waarom de politiek zo ingewikkeld is geworden. Vroeger wist iedereen precies bij welke partij hij of zij hoorde, meestal, of twijfelde je nog tussen twee partijen. Nu moet je 16 partijen af om te kijken welke je het beste bij je past. Dus hoe is die ontwikkeling gegaan de laatste 50 jaar? Waarom kun je niet van een jeukende plek afblijven? En Katelijne is geld aan het inzamelen voor een vriend van haar... een derde lander, officieel afkomstig uit Nigeria... die wil heel graag zonnepanelen gaan leggen... ondanks het verhaal van Hans. En heeft daar een licentie voor nodig. En daar moet hij dan zelf in investeren. Dus mocht je hem willen helpen... dan kan ik je helpen aan een linkje om bij te dragen. Katelijne belooft dat je het geld weer terugkrijgt... Daar kan ik natuurlijk hier vandaag geen toezicht op houden. Dus als je die gok wil wagen, dan kun je van je laten horen... door een middel van een appje. En dat doen al best wel een paar mensen. Dus ja, ik denk dan altijd, het kan zijn dat het oplichting is... maar het kan ook zijn dat je iemand de beslissende stappen in zijn leven geeft. Dus als je het over hebt, kun je misschien een klein bedragje bijdragen. En voor Lars geldt dan net zoiets. Die doet namelijk in Gemert een grote actie voor Kika... de Stichting tegen Kinderkanker. En mocht je daar een bedragje voor over hebben, dan geldt hetzelfde. Je kunt dan een appje sturen en dan stuur ik je het linkje. En dat zou ook mooi zijn, want het is een groep jongeren in Gemert... die dan morgen net wat meer centjes op hun actierekening hebben staan. Dit geldt natuurlijk alleen voor mensen die het ook echt kunnen missen. Hè? Er zijn zoveel mensen die op het moment het lastig hebben qua geld. Dus voel je dan vooral niet verplicht. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Harry? Hallo, het is Koningsnacht, dus ik promoveer u van nachtzuster naar nachtkoningin. Koninklijke hoogheid, de nachtkoningin, mevrouw Astrid. Dank u wel, Harry, dank u wel. Wat is een koninklijke naam? We hadden toch ook wel eens ooit prinsessen die Astrid heette? In België, ja. Ja. Ja. Ja. En u vond het Koningslied geweldig, maar ik kan me herinneren dat er allemachtig veel commentaar op is geweest. Ja, het is natuurlijk ook, zit afschuwelijk in elkaar, maar toch. Ik heb een verheugende mededeling. Ik ben een singer-songwriter, niet professioneel, maar toch niet slecht, geloof ik. En volgend jaar maken we even een nieuw Koningslied. Oh, nou, ik kan nu al niet wachten. Er komt een nieuw Koningslied. Nou, wat spannend. Ja. Ja. Ja, het zwingt de pan uit, dat weet ik zeker. Dat weet je nu al? Ja, dat weet ik nu al. Oké, gelukkig. Ja. Ik heb een aantal aanvullingen op antwoorden. Ja. De monarchie, u hebt groot gelijk, staat in de grondwet. En die kun je veranderen. Maar dat is inderdaad moeilijk. Dat gaat in twee lezingen. Ja. Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer moeten het in de eerste lezing in meerderheid instemmen met een bepaalde grondwetswijziging. Ja. En dat doen ze meestal bij verkiezingen. Dus de oude Tweede Kamer en Eerste Kamer, die die stemmen dan met een gewone meerderheid. En de tweede keer moet het met een gekwalificeerde tweederde meerderheid. Toe maar. En als dat niet lukt, dan krijgen we geen grondwetswijziging. Nee. Dus maar dan moet Marcello nog wel even voor lobbyen. Ja, ja. Maar kijk, het kan wel. Ja. Maar er staat momenteel in de grondwet dat we een monarchie hebben. Ja, een monarchie. Maar ja, Marcello die vraagt zich af, moeten dan Willem-Alexander en Maxima de afgevaardigden zijn voor die monarchie? Kan dat niet Marcello zelf of een andere getalenteerde? Nee, want we hebben een erfelijk koningschap. Ja. We hebben een erfelijk koningschap en het hing aan een zijden draadje toen Juliana bijvoorbeeld het enige kind was van Wilhelmina en Hendrik. Ja. Maar nu hebben we meerdere kandidaten. Bijvoorbeeld, we hebben nu drie dames van Maxima. En, ja, dat weten we allemaal. Nou ja, oké, goed. Ja. Dat is dat. Ja? Dan die versplintering. Ja, dat heeft gewoon te maken met de ontzuiling. Vroeger was het een soortement automatisme. Dan zei de pastoor op de preekstoel van jij moet KVP stemmen, want jij bent katholiek. Ja, en dan deed je dat ook. Zeg Harry, het nieuws komt eraan. Dus als je verder wil vertellen, dan moet je even aan de telefoon blijven. Tot na de disco. Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een Amerikaanse ambulancemedewerker is veroordeeld tot 14 maanden cel voor de dood van een 23-jarige man in Denver. Het slachtoffer kreeg bij zijn arrestatie in 2019 het verdovingsmiddel ketamine toegediend. Enkele dagen later overleed de man in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat de dosis ketamine te hoog was. De collega van de ambulancemedewerker kreeg vorige maand 5 jaar cel opgelegd. Eerder werd ook al een politieagent veroordeeld, omdat hij bij de arrestatie de zwarte man in een wurggreep hield. Voor de kust van Jemen is een olietanker beschadigd geraakt door een raketaanval door de Houthis. Volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst is niemand gewond geraakt. De Houthis beweren een Brits schip te hebben aangevallen, maar de olietanker is onlangs verkocht en heeft geen Britse eigenaar meer. Sinds november voeren de Houthis raket- en droneaanvallen uit op schepen in de Rode Zee en de Golf van Aden. In het centrum van Amsterdam is een jongere gewond geraakt na een val van een steiger bij de Westertoren. Volgens de politie viel het slachtoffer enkele verdiepingen naar beneden. De jongere ging met 4 anderen de bouwplaats op. Waarom ze de steigers van de Amsterdamse toren beklommen is nog onduidelijk. Alle 5 de jongeren zijn aangehouden. De 4 jongeren die niet gewond zijn geraakt zijn naar het politiebureau gebracht. De politie heeft eerder deze week in Zuid-Holland 3 mannen opgepakt die op sociale media zouden hebben opgeroepen om deze nacht de openbare orde te verstoren. Dat is gisteren bekendgemaakt. Ze zouden ook mensen hebben aangespoord om verkeersonveilig gedrag te vertonen. Het weer, het is wisselvallig en zo'n 6 graden. Overdag blijft het wisselvallig met af en toe een bui, maar ook met lange droge periodes. In de middag en avond is er ook meer kans op onweer. Het wordt maximaal 18 graden. De dagen daarna wordt het warmer, maar is er ook weer kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een mooi rijtje vragen nu. Dus mocht je een antwoord hebben, dan kun je bellen. Eens even kijken. Johan die wil graag weten waarom je niet kunt ophouden met krabben aan jeuk. Want krabben helpt meestal niet en toch kun je er niet mee ophouden. Dus waarom is dat? Wat is die functie van jeuk? Even kijken. Marcello die wil dus nog graag weten of het zomaar kan dat Hoogkaterijnen geen openbare weg meer is, maar door een bouwbedrijf bebouwd met een winkelcentrum en sindsdien privé-eigendom van het bedrijf. Hanneke die wil graag andere ervaringen horen van mensen die ooit in een katholiek sanatorium hebben gelegen. Dan hebben we het denk ik over de jaren 60. Zij heeft zelf zelf in het Dekkerswald gelegen. Hans, die wil weten waarom mensen nog zonnepanelen nemen. Want je moet gaan terugleveren, moet je voor betalen. En hij moet ook een vergoeding betalen aan zijn huisbaas. En ook nog gas, water en licht moet hij betalen. Dus wat is dan nog de functie van zonnepanelen, vraagt hij zich af. Vera die wil graag weten of er iets bestaat als de grootste helft en de kleinste helft. En zij vraagt zich af hoe het kan dat bij 2 kuipjes smeerkaas die dezelfde datum hebben uit dezelfde winkel, toch de ene meer smeerbaar is dan de ander. Goeie vragen allemaal. Je kunt dus bellen. Je kunt appen. Als alle lijnen in gesprek zijn, kun je een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Dat kan sowieso altijd. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl en via Facebook of via X een berichtje achterlaten. En kom vooral chatten, dat vinden we gezellig. En dat kan via radio1.nl/nachtzuster. Maar nu is het 4:04. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max. Op NPO Radio 1 is dit The Groove van Rodney Franklin. The Groove voor je. Rodney Franklin was dat natuurlijk. 0800-1121. Ben je er nog, Harry? Ja, Harry is er nog. Ja, want we zaten net midden in het hele verhaal natuurlijk. Je had al een antwoord gegeven over de koning. En toen begonnen we over de vraag van Doreen. Die wilde weten waarom politiek voor mensen steeds ingewikkelder werd. Nou ja, dat heeft dus alles te maken met de ontzuiling die we hebben. Ja. Het is net zo veranderlijk als het weer. De ene keer stemmen ze massaal bijvoorbeeld op de BBB van mevrouw Van der Plas. Die doet in 10 provincies mee in het dagelijks bestuur in de gedeputeerde staten. En de keer daarvoor was Forum heel populair. Het is zo veranderlijk als het weer. Ja. Dus je kunt er niks meer van navertellen. Het CDA heeft nu nog 5 zetels. Onder Lubbers hadden ze er ooit 52. 10 keer zoveel. Ja. Ik weet nog dat vroeger mijn ouders waren... toen was ik heel klein, waren ze lid van de VARA-gids. En dus stemden ze PvdA. Ja. Denk ik trouwens, want dat wilde mijn vader en moeder nooit over praten. Maar daar ga ik gewoon een beetje van uit. Nee, maar laten we zeggen, de werknemers, de arbeiders stemden vroeger PvdA. Ja. En de werkgevers stemden VVD. Ja. En als je christelijk was, dan stemde je KVP of CHU-ARP, wat samen is gegaan in de CDA. Maar het komt door de gigantische versplintering. Je had vorige keer, nou zijn het of 19 of 20 partijen, ja, en dan zie je door de bomen het bos niet meer. Ze zijn nu ook moeizaam aan het vergaderen over een nieuw kabinet met 4 partijen. Maar vroeger, toen ze veel groter waren, had je genoeg aan 2 partijen. Ja. Als je 52 zetels hebt en je moet tot 76 komen, zeg maar, de helft plus 1, dan kon je soms met VVD of met PvdA, dan kon je met z'n tweeën regeren. En nu is het al met z'n vieren. En het laatste kabinet, het demissionaire kabinet, die waren ook al met z'n vieren. VVD, CDA, D66, ChristenUnie. En dan wordt het alsmaar ingewikkelder. Want je moet een beetje water bij de wijn doen, maar iedereen wil toch, laten we zeggen, herkenbaar blijven met bepaalde kardinale punten van hun eigen partij. Maar ik heb ook het idee dat het... Kijk, vroeger was een partij, precies wat jij zegt, via de verzuiling stond het voor een bepaalde groep. Maar nu, als je een zwaar christelijke boer bent die zich ook zorgen maakt over het milieu, dan moet je dus en GroenLinks en SGP en BBB stemmen. Ja, maar dan die weet hebben je dus niet meer. Maar die hebben dus bij de Provinciale Statenverkiezing massaal BBB gestemd. Die waren toen de grootste partij in alle 12 provincies. Ja, en zomaar in 1 keer. En in 10 provincies regeren ze mee in het dagelijks bestuur. Maar ik pleit al jaren, en daar heb ik ook al over geschreven, voor een kiesdrempel. Van wat mij betreft 5%. In Duitsland hebben we een kiesdrempel van 5%. En de liberalen daar, de FDP, die zakt er soms onder en dan mogen ze niet meedoen. En een kiesdrempel in Nederland zou betekenen 5%, dat is, laten we zeggen, van de 150 Tweede Kamerleden 7 à 8 zetels. Want die eenpitters, die kunnen ook nooit alles behappen op van alle departementen en alle verschillende politieke onderwerpen. Dat is gewoon een onmogelijke zaak. Dat kan gewoon niet. En nou heb ik nog wel een voorstel ook, dat je misschien een uitzondering zou kunnen maken wat de kiesdrempel betreft voor partijen die al tientallen jaren bestaan. Zoals bijvoorbeeld de SGP of de ChristenUnie. Maar dan zeg ik van, de kiesdrempel geldt voor nieuwelingen. Ja, voor nieuwe partijen. Dat is natuurlijk wel, dat voelt een beetje oneerlijk. Nou ja, maar de SGP is, dacht ik, de oudste partij zelfs in Nederland. Die het langste bestaat. Ja, maar dat is toch geen argument dat als je nog maar 3 leden hebt op een gegeven moment, dat je toch nog steeds mee mag doen. Nou ja, ik weet ook niet. Dit is een suggestie van mij, ja, hè? Ja. Nou, maar je, suggestie. Mag ik ook een suggestie doen dan? Jazeker. Dat de politiek mag zich dan niet, politieke partijen mogen zich niet meer ongenuanceerd uitspreken. Dus ze mogen niet meer zeggen van, we stappen uit Europa, als ze niet denken dat dat echt haalbaar is. Of dat soort dingen. Ja, dat heet dan een exit officieel, hè? Ja, nee, maar het gaat me niet over het onderwerp, maar meer dat je niet zomaar mag roepen van, als wij aan de macht komen, zetten we alle buitenlanders het land uit. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Het kan ook niet, maar we hebben een allemachtige vrijheid van meningsuiting in Nederland. En ik ben het ook totaal met u eens wat dat betreft. Nee, maar dat maar je we mag niet het meer zeggen. Ja, je mag wel, dan mag je zeggen, dit is ons streven. Of wij vinden dat dit de oplossing zou zijn voor een probleem. Ja. Maar, nou ja, maar, goed. Maar weet u wat het is? Wilders heeft ook zogenaamd allerlei onhaalbare plannen in de ijskast gezet. Ja. En allerlei concessies gedaan. En je hoeft geen premier te worden, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb, en dan ga ik u nog verrassen, weer een keer. Ik heb al lang, en dat komt binnenkort landelijk in de pers, denk ik. Oh. Een artikel geschreven. Gaat het onfatsoen regeren? Vraagteken. En dan heb ik het over Wilders. Want het zijn allemaal nep-concessies. Ze noemden het nep-parlement en nep-politici en nep-dit ja, en nep-dat. Ja, maar dit is, Harry, dit is natuurlijk niet een nieuwe mening die je nu uit. Maar goed, maar ik moet me verre houden van politieke discussies. Dus ik heb me al veel te ver weer laten verleiden. Want mijn mening doet er natuurlijk niet toe. Maar ik ben wel... ik denk wel dat het duidelijker zou zijn als politieke partijen, en dan hoeft het niet Wilders te zijn, maar alle politieke partijen, alleen maar openbaar zouden strijden voor haalbare doelen. Dus ook haalbare doelen in een coalitie. Ja, maar bijvoorbeeld de BBB, die wil toch op dit moment dolgraag samen met de club van Wilders. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Maar ik bedoel, daar kunnen ze best concessies voor doen. Maar als ze dan zeggen van... en dan stappen we uit Europa, dan moeten ze ook zeggen... en dan krijgen we geen subsidies meer vanuit Europa. Het is allemaal waar. Maar Ik doe het weer. Ik bemoei me met politieke dingen. Maar dat geeft niks. Maar ja. Ik heb nog heel veel aanvullingen op dat paardenverhaal. Oh. Want... het is gewoon niet waar. Als ik het goed heb begrepen, dan zei die mevrouw... een pony wordt op een gegeven moment ook een paard. Nou, qua wedstrijden, springen en dressuur... wordt een pony nooit een paard. Nee, Harry, ze bedoelde... want ik kom niet aan Desiree, die weet alles van paarden. Ja, zij bedoelde, mensen rijden op een pony... en als ze dan groter worden, dan gaan ze op een paard rijden. Nou ja, maar het heeft te maken met, we hebben A, B, C en D ponies. Dat heeft met maatvoering te maken, dat is de stokmaat. En je bent pony tot 147 centimeter stokmaat... en dat wordt gemeten op de schoft achter de hals. En dat is dan, dat heet dan een D-pony. Zo zit het in elkaar. Ja, dus een pony is een pony en een paard is een paard. Ja. Goed zo. Maar over die hengsten. Ja, hengsten hebben... ik weet niet of je dat testosteron mag noemen, net als bij mannen, zeg maar. Maar over het algemeen hebben die meer temperament. Maar het ligt er ook aan of het warmbloed of koudbloedpaarden zijn. We hebben het koninklijk warmbloedpaardenstamboek Nederland. En dat zijn over het algemeen de dressuurpaarden en de springpaarden. Maar bijvoorbeeld die oude boerentrekpaarden, de Belgische trekpaarden... dat heet koudbloedpaarden. Oh. En paarden die voor de sport gebruikt worden, ja, dat heet de warmbloedpaarden... En dan is het ook nog zo, een merrie is gedienstiger of makkelijker hanteerbaar. Dat is ook maar heel beperkt waar. Want als ze hengstig zijn, dus paarlustig, om het netjes te zeggen... dan zijn ze ook heel moeilijk om te sturen en om te bereiden enzovoort. Paarlustige paarden. Maar zijn trekpaarden vaker hengsten? Omdat die natuurlijk goed sterk moeten zijn? Of maakt dat ook weer niet uit? Nee, dat heeft er niks mee te maken. En in de sport, bij dressuur en bij springen... of je een hengst of een ruin of een merrie hebt... ze winnen allemaal prijzen. Zowel de hengsten als de merrie. Ja, als dat de heb ruiner. Ik allemaal gehoord van Desiree. Dat maakt allemaal... maar niks uit. Goed zo. Dankjewel, Harry. Oké. Doeg. Doeg. Sandra. Ja, goeienacht. Hi, Sandra. Hi. Ik had een vraag. Ja. Ik hoorde laatst Willem-Alexander speechen bij een staatsbanket... toen die Spaanse koning hier was. En daar was hij de koning aan het bedanken voor... dat zijn dochter in Madrid had mogen studeren enzovoort. Ja. En toen had hij het over Amalia... en toen had hij het over de Princess of Orange. Ja. En toen dacht ik, waarom vertaalt hij haar naam? Want ze heette gewoon Van Oranje. Ja. Je gaat toch niet iedere naam helemaal letterlijk vertalen? Ja, dus hij had gewoon... Dat vind ik sowieso altijd wel mooi. Als je een Nederlandse term... Volgens mij vindt iedereen dat leuk. Dat iemand dan Prinses van Oranje heet... in plaats van Princess of Orange. Ja, kijk, als zij de prinses van de sinaasappelen zou zijn... dan snap ik dat je dat zo vertaalt. Maar ze heet gewoon Van Oranje. Die familie heet Van Oranje. Dus maar de kleur oranje is ook orange, hè, in het Engels. Ja, maar ja, volgens mij is de naam gewoon van Oranje. Het zou toch fantastisch zijn als we in heel Europa bekend staan als het Koningshuis der sinaasappelen. Ja, precies. Het is wel echt leuk. Terwijl we geen sinaasappel kweken in Nederland. Nee, maar. Maar dit is, ja, dit is natuurlijk iets wat wel vaker voorkomt, toch? Ik. Ja, dat vraag ik me dus af. Want kijk, ik snap het als het een naam is die je makkelijk kan vertalen, dat je dat doet. Maar ja, je hebt natuurlijk ook namen die je niet makkelijk kan vertalen. Doe je dat dan ook? Ga je dan spitten van wat betekent het in die taal en dan ga je het omzetten. Dat is toch heel gek? Ja, was dan Beatrix, werd dat dan. Of Orange Nassau, of werd dat dan gewoon van Oranje van Nassau? Dat bleef dat dan? Ja, welk deel doe je dan en welk? Ja, precies. Het heeft wel, ik vind het wel schattig dat het Oranje dan begrijpelijk wordt voor alle talen. Ja, vind het wel mooier dan Oranje, alhoewel het natuurlijk niet heel ingewikkeld is om te begrijpen wat het woord betekent. Nee. Nou, en ook dan denk ik als zij nog veel meer dingen gaat doen voor het land. Mm-hmm. Dan wordt zij dan overal altijd zo genoemd vanaf nu. Ja, hello, Mrs. From Orange. Ja. Ja, precies. Ja, ik zeg ook niet in het buitenland, hallo, mijn naam is Astrid the Young. Nee. Nee. Bonjour, moi je suis Astrid Lejeune. Lejeune. Lejeune, ja. Precies. Ja. Ja, ik vroeg me dat gewoon af. Ik hoorde dat en ik dacht, nou wat gek eigenlijk. Ja. Ja, nou, meneer Willem-Alexander, bel even naar 0800-1121. Of iemand anders die gewoon het antwoord weet, dat mag ook. Ja. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Doeg, Sandra. Hoi. Paul de Drogist. Paul de Drogist uit Hillegom. Dag, hallo, Astrid. Dag Paul. Wat leuk dat ik jou in Villa JVB van de week heb gehoord. Ja, dat was alweer vorige week, hè? Oh, was vorige week. Ja, ik mocht zo waar een keertje bij daglicht in de studio. Leuk, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. De klanten zeiden, ik heb een oortje in mijn gehoorapparaat en dan kan ik de radio luisteren. En toen zeiden de klanten, ik zeg, kan je even niet helpen, want ik heb een heel moeilijk zakelijk gesprek. En dan heb ik lekker naar jou zitten luisteren. Maar Astrid, ja. Ik ben al 60 jaar drogist, Astrid. Ik word dit jaar 80. En ik sta nog lekker te dansen achter mijn toonbank. Ja, ja, leuk, hè? Ja, fijn. En al 60 jaar staat er elke dag iemand voor mijn neus. Jeuk. Ik heb jeuk. Ja. En heb je daar wat voor? Nou, kan ik een heel verhaal ophangen. Maar die man die wil zo graag weten waarom je er niet van kan afblijven. Dat je daar steeds moet krap. Nou, dat denkt hij. Wist je dat jeuk trouwens... Het grootste probleem is van een psychische gesteldheid. Het ligt een beetje aan stress en nadigheid. En het kan ook een onderliggende ziekte zijn, hoor. En daarom raad ik hem ook aan. Ga eerst even naar de dokter. Ja. Dat moet ik sowieso doen. Maar nou die dwang. Als hij beseft, en dat adviseer ik ook al mijn klanten... dat je ook geen jeuk hebt gehad. Want ik vraag altijd, hoe lang heb je jeuk? En dan zeggen ze altijd, nou, dit en dit en dat en dat en dat. Ik zeg, maar je hebt het ook niet gehad. Ja, ja, ja. Nou, besef dan dat je denkt dat je jeuk hebt. Het is een stof die het lichaam maakt, prostaglandinines... en die komt in je hersens en het registreer je als jeuk. Het is dezelfde stof die ook pijn registreert in je hersens. Ik zeg, dus je hersens registreren dat. Ik zeg, dan kan je er ook niet aan denken. En wat moet je nou doen trouwens? Dat advies van die vrouw met het water, dat was helemaal niet slecht, hoor. Want als je jeuk hebt gekregen door een te droge huid en je gaat toch wat extra water drinken, dan heb je vaak ook geen last van. Maar dan gaan we verder met die dwang, waarom die nou moet krabben. Wat moet hij nou doen? Hij moet praktisch moet hij eigenlijk iets heel simpels gaan doen. Hij moet zich concentreren op die jeuk. Hij moet op een stoel gaan zitten. Hij moet zich concentreren op die jeuk. En hij moet op zijn handen gaan zitten dan. En dan kan hij gaan denken dat hij geen jeuk heeft. En dat is heel gek wat ik nu zeg. Maar dan kom je erachter dat je ook niet kan krabben. Als je een paar minuten op een stoel zit met je op je handen en je wil dan heel graag krabben, dan kan je gaan denken dat je geen jeuk hebt. Dat kan een mens. Die kan dat denken. Wow. Geen juk. En als je dat doet, dan kan je het draaglijk worden van jeuk hebben. En uiteraard heb ik een hele winkel met 10.000 zalven. En als je dit allemaal door elkaar gaat gebruiken, dan wil dat ook nog wel eens invloed hebben. En ik heb natuurlijk het bekende antihistamine pillen. Ik heb zelfs kwarteleieren die tegen jeuken werken en hooikoorts en allerlei dingen. Je weet wat ik allemaal heb. Je kunt het allemaal verzinnen. Nee, maar het is natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk. Dat helpt. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Want je moet natuurlijk wel weten hoe het komt. Juist, en daarom moet u even naar de dokter. Ik weet je, ik vertel jou een verhaal, Paul. Maar dan moet je niet verder vertellen, oké? Okay? Nee. Ik vertel jou een verhaal over jeuk. Jeuk komt door psychische gesteldheid, door stress, door zorgen en verdriet. Jeuk komt door een bepaalde allergische, dat je gevoelig bent voor allergisch, dat je allergisch bent, dat je dus met stoffen in aanraking komt wat je niet weet, maar waar je dan op een gegeven moment toch een allergische reactie, en daaruit ontstaat dan jeuk. Kan dus een allergische zijn. En wat het grootste probleem is eigenlijk je psychische en je stressgesteldheid op een bepaald moment. Paul, je vergeet er eentje. Ik ga even voor de mensen die geen privéverhalen willen horen over jeuk, moeten even de andere kant op luisteren. Ik vertel jou een heel kort verhaaltje over jeuk. Niet verder vertellen, hè? Ja. Ja, ik had dus toen mijn tweede kindje geboren was, had ik zo jeuk. Ik dacht dat ik helemaal gek werd. Dus de verloskundige die zei dat is zwangerschapsjeuk. Nou, dat vond ik alweer je kunt de gekste dingen krijgen als je zwanger bent. Dus blijkbaar ook zwangerschapsjeuk. Dus ik dacht zwangerschapsjeuk. En weet je wat het nou bleek te zijn? Nee. Ik had luizen. Ja, dat kan ook. Mijn oudste was thuisgekomen met luizen. Dus ik had gewoon hartstikke luizen. Ja, tuurlijk. Dat zijn de verschijnselen. Maar de jeuk zelf is een psychisch verschijnsel in je hersenen. Het wordt veroorzaakt door een stof die je produceert in je lichaam. Door je huid is je grootste orgaan. Meestal produceert die dan prostaglandines. En dan registreer je hersens jeuk of pijn. Nou, dan moet je praten tegen je hoofd dat je eraf kunt blijven. Dat hebben we van jou geleerd. Op je handen zitten en de oorzaak van de jeuk vinden. Dat zeg je heel goed. En dat kan, hoor. Ik heb zo vaak mensen gedacht, legend was een gouden tip. Ze zijn niet van jeuk af, maar ze kunnen ermee omgaan. En ze zitten op hun handen. Nou, ik ben benieuwd of Johan al op zijn handen zit nu met die de vraag stelde. Nee, maar dit is serieus, Astrid. Want als je jeuk hebt, dat is verschrikkelijk. Ik heb eens een keer een cursus gevolgd in Utrecht bij de jeukpijnkliniek. En er zat in de pauze kwam een man die helemaal onder het verband. En die had ook een bepaalde ziekte, dat hij ook dit zich doodkrapte, bij wijze van spreken. En toen zei hij tegen mij van nee, ik denk dat ik tot 5 uur geen jeuk heb. Ik zeg, wat zit je nou te doen? Hij zegt, ik ben bij een soort goeroe. Die was er ook die dag. Die kwam ook uitleggen waar je jezelf in trance kan brengen. Dat hij zegt van, ik heb er wel een paar jaar over gedaan, of een paar maanden over gedaan om het onder de knie te krijgen. Hij zegt, maar ik kan mezelf, kan ik mijn jeuk vrij denken. En dan moet ik gewoon me concentreren en in trance brengen. En dan zeg ik tegen mezelf, tot 5 uur heb ik geen jeuk. Hij zegt, nou, en dan red ik dat. En om 5 uur krijg ik weer jeuk. Ja. Wat vind je daar zelf van dan, dat je dat kan? Hij zegt, ja, ik weet ook niet precies hoe dat werkt, maar bij mij werkt dat. Nou, niet denken dat je jeuk hebt. Als het werkt, werkt het. Zo is het. Ja, en op je handen jeuk zitten. Dankjewel, Paul. Ik heb zelfs mensen het woord jeuk noemen, krijgen ze jeuk. Is wel zo. Ik weet dat er nu al mensen thuis zitten te krabben. Nou, zachtjes krabben en op je handen zitten. We should take this back to my place. That's what she said back to my face. Because I want you bad. Yeah, I want you, baby. Hope you feel the same way. De collega van Harry Styles uit One Direction en het prachtig liedje Slow Hands. 0800-1121, dat is het nummer hier. En ik zoek nog antwoorden op de vraag... mag Hoogkaterijnen van Openbare Weg wel opeens privéterrein van het winkelcentrum worden? Dat is natuurlijk gebeurd, maar mag dat ook? Hanneke die wil graag weten of meer mensen in een katholiek sanatorium hebben gelegen in de jaren 60. Hoeft niet per se katholiek, maar ze hoort er eigenlijk nooit mensen over dat ze die ervaring delen. Dus mocht dat zo zijn, dan kun je bellen of appen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Vera die wil graag weten, bestaat de grootste helft? Of is dat al een contradictie dat iets groter is dan de andere helft? Dan is het al niet meer de helft. Hans die wil graag weten waarom we nog zonnepanelen hebben als we moeten gaan betalen voor het terugleveren van energie en kosten aan de huurbaas moeten betalen voor de zonnepanelen en nog gas, water en licht moeten betalen, wat in Hans' geval zo is in een huurhuis. Vera die wil graag weten hoe het kan dat twee exact dezelfde kuipjes smeerkaas uit dezelfde winkel van dezelfde datum toch verschillen in smeuïgheid. En Sandra wil graag weten waarom Amalia Princess of Orange wordt genoemd en niet gewoon Prinses van Oranje. 0800-1121 als je ergens een antwoord op kunt geven. Of als je nog een vraag wilt voorleggen, want we zijn nog wel even bezig met dit programma. En dat zeg ik niet alsof het zwaar is, want het is alleen maar leuk. 0800-1121 dus. Etienne? Hi. Hi. Astrid Lajeune, dat klinkt voor ons best wel... ja, niks mis mee. Oh, gelukkig. Ja. Astrid Lajeune, nee, ja. Oh, wie? Oei, ja, nee, ja, ik ben het wel met die mevrouw eens hoor. Dat, ik vind het echt een zwakte bot van de koning om zijn dochter Princess of Orange te noemen. Ik ben het helemaal met haar eens. En die familie is trouwens uitgestorven, hè, de van Oranje. Ik weet niet of u die serie gevolgd heeft over het Koningshuis. Maar die familie is uitgestorven en die titel, die naam van Oranje hebben ze weer terug. Verhandeld met het opgeven van bepaalde gebieden. Het Orange is een gebiedje in Frankrijk. En nou, dat was ooit van Willem van Oranje. Die familie is uitgestorven. De nazaten van Willem van Oranje. Onze koning stamt ook niet af van Willem van Oranje. Dat is helaas pindakaas. Het is toch ook wat? Ja. Ja, het is echt een rotzooitje geweest in die tijd. Maar ze hebben die naam van Oranje, die titel heeft een van de nazaten waar onze koning van afstamt, die heeft dat terugverhandeld. Die heeft dat gekocht, die titel. Prins van Oranje is, ja, dat is gekocht door een van die nazaten. En daardoor is die naam, want het was eigenlijk, het was een Van Nassau die op een gegeven moment weer in beeld kwam als koning, als stadhouders en toestanden. En die heeft op een gegeven moment die titel van Oranje teruggekocht. Dus ze heet helemaal niet zo. Maar, en zo. Als die dan al wil zeggen Princess of Orange, zou die dus eigenlijk Prinses de Orange moeten zeggen. Ja, nou ja, hij probeert natuurlijk in een goed blaadje te blijven bij de Engelstaligen. Hè? Dat is een beetje zijn. Dat is met Rutte ook natuurlijk. Die hebben allemaal een tweede en derde agenda. En die liggen echt niet bij het volk, hoor. Dat is helaas, vind ik aan mij. Ja, hij zou natuurlijk nou, Orange, Prinses de Orange, zou die moeten. Dat zou hij eerst moeten zeggen. Maar goed, de meeste mensen verstaan natuurlijk Engels. Dus als je dan. Ja, maar als je Princess of Orange gaat googlen, dan kom je natuurlijk bedrogen uit. Dus de mensen die meer over zijn dochter willen weten, die hebben geen idee waar hij het over heeft. Nou, dus denk je? Denk je dat het moeilijk zoeken is naar Prinses Amalia? Ja, maar waarom? Nee, maar goed. Maar waarom zou hij haar Princess of Orange noemen? Dus, ik ben het met haar eens, met de beller. Het is echt van de belachelijke. En dan. Ik ben een beetje ook verbaasd over Paul de Drogist. Want jeuk is net als pijn. En hij zegt ja, via de hersenen, psyche. Ja, het is niet psyche. Jeuk en pijn zijn gewoon signalen van het lichaam. Er is iets aan de hand. Dat heeft niks met psychisch. Jeuk is niks psychisch aan. Het is gewoon een fysiek iets. Ja, het is een signaal van het lichaam. Er is iets aan de hand. Ja. Iets minder erg dan pijn, maar er klopt iets niet. Kijk, nou, voor sommige mensen is jeuk erger dan pijn, hè? Ja, dat klopt. Ja, maar omdat er dan op een gegeven moment kun je het niet meer bijbenen, die jeuk. En dan wordt het. Maar dan zegt het lichaam nog steeds van ja, het wordt niet opgelost. Dus ik blijf jeuken. En dan, dan wordt het natuurlijk ook fysiek. En luizen zijn niet zo heel niet zo'n heel erg probleem. Totdat je er niks van doet. En dan wordt het pijnlijk. Want dan gaan ze zich natuurlijk nestelen. En oh, hou op, zeg. Ja. Dus jeuk is een voorportaal van ernstigere aandoeningen. Dus drogist Paul, ik ben een beetje, want meestal denk ik van nou, god, die man die heet wel het een en ander, maar ik ben nou een beetje teleurgesteld. Maar het is wel, we hebben natuurlijk de hele tijd ook gezegd, als je jeuk hebt en je weet niet hoe het komt, dan moet je wel even naar de dokter, want dat zou echt stom zijn als je dan water gaat drinken, terwijl je niet weet waar het vandaan komt. Vandaar mijn luizenvoorbeeld. Maar ik weet niet, wat hij vertelde over jeuk, dat heb ik wel met pijn. Als ik bijvoorbeeld, als ik mijn vinger gekneusd heb en dat doet heel erg pijn, dan kan ik wel tegen mezelf zeggen van nee, het is logisch, je hebt je vinger gekneusd, het doet pijn, het blijft ook pijn doen. Ik weet niet, ik maak daar een soort gesprek van met mijn eigen hersenen. Dat werkt wel. Oké. Goed. Nee, maar het blijft een signaal van je lichaam. Ja. Er is iets aan. Je moet er iets mee. Er is niks psychisch aan, ja, volgens mij dan. Nou, dan wil ik nog, waar ik voor belde, wil ik reageren op het politieke verhaal. Ik denk dat het hem zit in de splinteren en zuilen enzovoort. Ja, oké. Maar het gaat voornamelijk, denk ik, om, want ik ben geen kenner, maar het gaat volgens mij voornamelijk om de one-issue-partijen. Die zitten daar voor hun eigen ding. En die zijn bereid om van alles en nog wat overboord te gooien. En als grootste voorbeeld is natuurlijk weer dat rottige eigen risicoverhaal van de PVV, waar ze zo over opspeelden. En om in gesprek te blijven, hebben ze dat gewoon overboord gekieperd. Gewoon, zei de VVD, daar gaan we echt niet aan beginnen, anders is het einde verhaal. En toen zei Wilders, nou oké, doen we dat weg. Ja. Lekker makkelijk. Want er zijn veel mensen die misschien ook wel, wat ik niet denk hoor, de meesten zullen voor het migratieverhaal op de PVV stemmen, want veel anders hebben ze niet. Alle andere issues zijn bij de SP natuurlijk ook gewoon aan de orde en bij GroenLinks. Maar ja, die mensen komen natuurlijk wel een beetje bedrogen uit. Want die denken van, goh, eigen risico. En, want zelfs die mevrouw die daar aangesproken werd door de PVV... bij dat debat toen met Timmermans, kan ik me herinneren... die zei op een gegeven moment ook van, nou, nee hoor... het eigen risico is, vind ik nu minder belangrijk dan het migratieverhaal. En denk van, ja, dat wil blijven. En ook het persoonlijke verhaal, hoor. De mensen, ik zie nog maar weinig politici met een beetje principe. Dus ja, ook die Zilders van VVD, die had toen de VVD de boel opzegde... vanwege het nareizigersverhaal, als zij moeten zeggen... Ja, Etienne, ik onderbreek je even, want anders dan zit ik straks... met heel veel mensen in politieke discussies. En de basisvraag was natuurlijk waarom politiek voor Doreen zo ingewikkeld is geworden. Ja. Ja, en dat is, dat is natuurlijk inderdaad, denk ik, voor een deel... toch wel aan het verdwijnen van de verzuiling te danken... wat we eerder al hoorden. Oké. Van Harry, ja. Ja, ingewikkeld is. Het blijft natuurlijk ook ingewikkeld. Er is gewoon veel om voor te kiezen. Ja, er is veel om voor te kiezen. Maar er is zoveel one issue in de Tweede Kamer. En er zijn nog maar weinig partijen die echt willen onderhandelen... en water bij de wijn willen doen. Ik denk dat dit ook op niks uitloopt, hoor. Dat hele waar ze nu mee bezig zijn, het gaat nooit lukken. Dat kan niet. En die BBB, die vindt het ook wel best. Want iedere dag uitstel van bepaald beleid is voor hun winst. Dus die mevrouw... Die vindt het allemaal best, al die verhalen en toestanden en onderhandelingen. Die vinden, elke dag uitstel van beleid is gewoon winst voor de BBB. Ik kan iedereen, ook dus degene die deze vraag stelde, Dorine, aanraden om morgenochtend rond een uur of negen... moet je nog wel vier uur wakker blijven. Maar rond een uur of negen is Kees Boonman weer bij Nieuwsweekend... en die legt het altijd zo duidelijk uit. Ja. Ben ik ook een fan. Zo fijn. Ja. Dus dat helpt een beetje voor iedereen die hetzelfde heeft. Ja. Ja, dan zal ik heel kort, om u niet langer op te houden, mijn vraag gaan stellen. Ik zag vanavond een detective-serie voor het eerst op, ik weet niet meer hoe het heet. Maar daar kwam iemand met de treintjesverhalen. Die had als hobby de modeltrein. En toen vroeg een van die... acteurs in het verhaal, die vroeg... waarom zijn er toch altijd mannen die met die treintjes bezig zijn? Toen dacht ik van, ja, dit is werkelijk... Ik ben al aardig op leeftijd, maar ik ken eigenlijk geen vrouwen met die treintjeshobby. En ik ken vele mannen, collega's en diverse en in de familie en kennissenkring... Vroeger als vriendje kwam ik wel eens bij vriendjes, of als kind kwam ik wel eens bij vriendjes thuis. En dan was het een grotere broer of de vader die dan een heel stel had opgekalefaterd. En waren helemaal geen meisjes of moeders, die kwamen daar helemaal niet in voor. Het grappige is dat we ooit een vraag over modeltreinen hebben gehad. En dat er toen een mevrouw belde met een modeltreinenwinkel. Maar ik weet niet meer wat toen het gesprek was, want dat onthoud ik natuurlijk allemaal nooit. Maar dat was vond ik wel opmerkelijk, ja. Ja, dus de vraag is, waarom zijn het allemaal mannen? En mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik graag van de vrouwen die ook in die business zitten. Treinenhobby hebben. Ook, 0800-1121. Dankjewel, Etienne. Een fijne avond nog. Cold gray morning, I was walking home alone. Traffic lights in the falling rain, the unanswered phone. I was so sad and lonely on a lonesome avenue. So sad and lonely, what could I do? I opened the drawer strange hotel. I saw a photograph of you. You look so sad and lonely on a lonesome avenue. So sad and lonely, what could I do? City where I live, the windows were like mirrors in this train. Hey, what you doing with your life? Klassieketje van de Nits was dat. De Train. Ja, duidelijk een liedje over een trein met mooie geluidseffecten ook. 0800-1121 is het nummer als jij kunt vertellen waarom vooral mannen een modeltreinenhobby hebben. Eens even kijken. Vera die wil graag weten hoe het kan dat twee kuipjes smeerkaas uit dezelfde winkel en van dezelfde datum toch verschillen in smeerbaarheid. Bestaat de grootste helft of zijn twee helften automatisch altijd even groot en is het anders niet meer de helft? Waarom hebben we nog zonnepanelen, wil Hans weten. Is het, brengt het nog wel iets op voor mensen die bijvoorbeeld een huurhuis hebben? Hanneke is op zoek naar ervaringen van andere kinderen in een sanatorium. En Marcello wil weten of het wel mag dat Hoogkaterijnen geen openbare weg meer is. 0800-1121. 2-1, dat blijft het telefoonnummer. Je kunt je vragen ook nog stellen, hè, als je dat wil. Adriaan. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Goedemorgen, hallo. Hallo. Nou, over die grootste helft, dat klopt taalkundig niet. De helft is exact de helft. Als wij 200, als wij 100 euro krijgen en ze zeggen erbij iedere helft, hebben we exact 50 euro. Ja. Dan is er geen meerderheid. Ja. Maar je kan, daarom klopt het taalkundig niet. Je zegt gewoon, je krijgt het grootste deel. Dus die mevrouw zei dat met een stuk papier, 51 op 49. Ja. Dan is de 51 gewoon het grootste deel. Maar de grootste helft, dat klopt taalkundig niet. Ze zeggen ook wel eens, kost duur. Nou, het kost veel of het is duur. Dus zo simpel is het in mijn beleving. Ik heb zelf meerdere bedrijven en ik heb een meerderheidsbelang van 50,01. Dus, en ja. dan, heb ik dan houdt het grootste. Op. En heb ik het grootste gedeel. En ja, zo simpel zie ik het. Ja, ja, ik, dus dat is het taalkundig ook. Maar ik denk dat er bijna nooit iemand protesteert als je zegt, nou ja, maar hier, we snijden nu de taart en jij krijgt de grootste helft. Nou, taart is meteen weer zo. We snijden nu het gebakje en jij krijgt de grootste helft. Ja, ja, maar ik snap het wel, Astrid. Er wordt zoveel taalkundig, wordt er fouten gemaakt. Door de nemen we een korte bocht. Ja. Ik bedoel, en dat accepteren we gewoon allemaal. En, want wat jij zegt, ik denk ook wel dat iedereen wel weet wat je bedoelt. Maar jij had het zo leuk met die molecuul. Nou, de helft is exact de helft. Ja. In de wiskunde is de helft de helft, hè? Ja. Dan is er geen meerderheid. En daarom zie je ook dat er ook met stemmingen en zo is er altijd oneven. Er moet altijd een meerderheid of een minderheid zijn. Ja, want als je dan de helft zou hebben, dan heb je pech. Ja. Dan kan je niet de grootste helft hebben, nee. Nou, dan gebeurt er niks. Nee. Dan kun je... Dus, en dan had ik nog een hele kleine vraag over... ik vind Harry wel leuk. Ik luister niet zo vaak meer, maar ik ben onderweg naar Oostenrijk. Dus ik ben expres uit de auto gestapt. Want uw collega vroeg, dat had hij liever dan over Bluetooth. Maar in ieder geval, Harry vind ik... die heeft best wel veel algemene ontwikkeling. En met die ponies, dat klopt ook helemaal wat hij zegt. Maar weet jij, Astrid, of weet er iemand... we noemen het prins Hendrik, prins Bernhard, prins Klaus. Ja. Maar we blijven bij een dame, blijven we het geen prinses noemen. Als ze gaan trouwen, hè? Ja, dan Maxima noemen we de koningin. Maxima is geworden. Ja, deze vraag hebben we al heel vaak gehad, dus mag ik het antwoord geven? Nee, geeft nooit. Je mist wel eens wat. Maar deze vraag... Ik luister niet elke nacht. Nee, hoor. En ik onthoud zelden een antwoord. Dus ik ben heel trots dat ik dit weet. Ook omdat het natuurlijk best wel pijnlijk is, het antwoord. Een koning staat altijd nog boven de koningin. Dat is echt erg. Ja, maar dat betekent dus dat als wij een koningin hebben... als we bijvoorbeeld Beatrix hadden en Klaus zou ook koning worden... zou die daarmee boven Beatrix staan? Nou, oké, duidelijk. Dus dat is toch nog steeds die mannenwereld dan, hè? Ja, dat is wel iets waar we natuurlijk... het zou ook wel... Kijk, stel nu dat Amalia met een man trouwt... dan wordt en hij wordt koning... Dan zou dus in de huidige maatschappij Amalia ondergeschikt worden aan haar man. En dat kan natuurlijk niet, want zij heeft de rechten. Ja, nee, duidelijk. Dus dat is in de monarchie zo vastgelegd. Nee, dan maar het zou mij niks verbazen als dat met Amalia gaat veranderen. Ja. Nou, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening... er zijn 4 miljard vrouwen, waarschijnlijk 4 miljard mannen... die vrouwen moeten eens meer aan de weg gaan timmeren... want dit moet je niet accepteren. Oh ja, nee, maar je moet niet de verantwoordelijkheid bij de vrouwen neerleggen... want de vrouwen moeten meer aan de weg gaan timmeren... de mannen moeten vrouwen wat meer omhoog tillen. Ja, maar dan zijn ze geen man meer, denken ze. Ja, dat denken ze. Nou, in mijn leven speelt de vrouw een belangrijkere rol dan de man. Oh. Mijn moeder, anders was ik er niet. Mijn vrouw, die heeft me 2 mooie kinderen gegeven. Mijn dochter met 2 kleindochters. Allemaal vrouwen, en mijn eerste advocaat was een vrouw. Mijn eerste op boekhoudkantoor was een vrouw. Doe maar. Ik heb niet zoveel met mannen. Daar gaat het. Nee, die zijn te simpel. Dan gaat het te veel over seks en over voetbal en over auto's. Verder komen ze niet, de meeste. Maar dat is een beetje wat er gebeurt, hè? Je hoeft mannen niet omlaag te halen om vrouwen omhoog te tillen. Want ik vind mannen op zich ook best leuk. Ja, natuurlijk. Als jij hetero bent, dan vind jij mannen leuk. Nou, ik ben hetero, ik vind vrouwen leuk. Maar ik ga niet omlaag halen. Maar toen in mijn geboortejaar was de vrouw nog veel zo onbekwaam. Ja. En als ze een baan had, als ze ging trouwen, was ze de baan kwijt. Ja. Nou, dat, volgens mij heeft een vrouw dat niet verzonnen. Nee, en dat zijn we nog wel een beetje aan het inhalen, maar we zijn lekker bezig, toch? Ja, dan hoor ik ook. Ja, dat vind ik ook. Tuurlijk, we zijn Hoe allemaal mensen. Hoe komen we in deze emancipatoire bespreking terecht? Ik weet het niet. Waar hadden we het over? Je belde over grootste helften. Over de grootste helft. Goed. Wanneer wordt de eerste vrouwelijke premier in Nederland? Die moet maar, dat wordt ook tijd. Nou, maar ik ben bang dat als dat nu gebeurt... Ja, als dat nu gebeurt, ik weet niet. Dan weet ik niet of ik daar... Dan weet ik niet. Maar het moet eigenlijk gewoon niet uitmaken. Er moet gewoon een premier komen. Nee, ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Nou, oké. Okay. Nee, maar over die grootste helft. Ik hoop dat je... ja, dit is toch... De helft is de helft. Ja, daar houden we het bij, Adriaan. Dank je wel. Dank je. En fijne morgen nog. Jij ook, fijne morgen. De fijne morgen, dat is ook een mooie wens. Hilbert. Ja, hallo. Dag Hilbert, hoi. Ja, goed, hoi. Ja, ik zat na te denken over die helft en zo. Nou, ik ga daar verder niet te veel meer over zitten. Maar eventjes nog een heel kort verhaaltje. Want de oude Germanen een erfenis moesten delen. Weet je hoe dat dan ging? Dan zeiden ze van, weet je wat, ik ga de hele woede ga ik scheiden. En dan heeft de ander de eerste keus. Dan had je een grote kans dat het redelijk eerlijk verdeeld was. Dus niet de 50%. Maar goed, dat even terzijde. Nee, ik bel eventjes over het volgende. Ik ga even, Hilbert, want heb jij hem toevallig op de speaker staan, je telefoon? Oh ja, ja, ik zal hem eventjes... Ja, want het is, je klinkt heel brommerig en dan kunnen we je niet zo heel goed verstaan. Oké, kijk, ben hallo ik zo beter Hilbert. Oh ja, je zit helemaal meteen dicht in mijn oor. Ja, fijn. Nou, kijk eens aan. nou, ja, het is al bijna 5 uur, dus ik moet een beetje opschieten met mijn vraag, denk ik. Ja. Het is trouwens niet een lange vraag. Soms rij ik achter een vrachtauto met een oplegger. En dan die achterzijde van zo'n oplegger, die heeft soms, lang niet altijd, hoor, soms heeft hij zo'n diagonaal lopende stang. Een beetje onder de nummerplaat. Dat is een stang die aan de bestuurskant, zeg maar, hoog is. En aan de tegenoverliggende zijde is die dan laag. Dat scheelt ongeveer 10 centimeter. En dat is een stang die daar is geplaatst. Geen idee waar dat ding voor dient. Oh. Mijn vrouw die zegt wel eens van, nou, ik denk dat dat een stang is om de achterklep open te houden of zo. Maar het lijkt me vrij onlogisch, want het is één stang, het zijn niet twee stangen voor de twee achterkleppen, de twee achterste deuren. Waar die stang nou wel voor is, weet ik, heb ik geen idee van. Maar wat grappig, maar, jij zit dus als je in de auto zit met je vrouw en je zegt, oh, er is weer een vrachtwagen, kijk, die hebben weer die stang. Ja, ja, nu wel, gaan wij er ook op letten. Hebben we nog nooit gedaan, maar dat gaat nu gebeuren. Nee. Ja. Nee. Nou ja, wie weet is het straks een vrachtautochauffeur die daar wat meer over kan zeggen. Ja, die willen nog wel eens luisteren, dat vind ik wel prettig. Ja. Ja. Ja. Nou, trouwens, valt mij op dat jij, als er eens een keer een vrachtautochauffeur is, dat je eigenlijk nooit meer vraagt, hé, wat vervoer je? Dat deed je vroeger altijd. Ja, raad wat hij rijdt. Maar ik ben eigenlijk bang dat ze dan zeggen van, ja, maar dat heb je vorige keer ook al gevraagd en dat ik het dan nog steeds niet weet. Nou ja, het zal toch niet altijd dezelfde vraag zijn als je voor die belt. Nee, dat is absoluut waar. Maar nee, ik zal het weer eens vragen. Want Raad wat hij rijdt is toch wel mijn favoriete spelletje. Ja, maar toch altijd angstig dat ik er nooit achter kom. Ook, nou ja, dat is, dan is de wereld, vergaat de wereld dat ook niet. Dat is natuurlijk. Ook, de wereld vergaat ook niet, is waar. Nou, Hilbert, hopelijk belt er iemand over de stangen onder de vrachtwagens, aan de zijkant van de vrachtwagens. Nee, aan de achterkant. Oh, aan de achterkant, maar je zei hoger aan de voorkant en lager aan de achterkant. Hoger aan de linker achterkant dan aan de rechter achterkant. Ik zag het helemaal verkeerd voor me, maar nu gaat het goed. Oké, okay. 0800-1121. Dank je wel, hè? Ja, jou bedankt, hoor. Goed. Een fijne uitzending. Doei. Dank je. Doeg. Richard. Hey, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Toevallig een chauffeur. Nee, toch? Ja, en ik wil graag eventjes de groetjes doen aan Adrien en Desiree. Die ken ik van een ander programma, maar dat terzijde. Die ken jij van een ander programma? Ja, gaan vroeger. Dat was een discussieprogramma. Ik vond het wel leuk om Desiree 2:15 te horen en natuurlijk Adriaan. Wacht even, dus er is een hele community van mensen die ooit via nachtprogramma's elkaar hebben leren kennen. Zo zou je dat mooi. Ja, mooi hè? Ja, dat is mooi. Die achterkant van de vrachtwagen. Dat is heel simpel. Dat is om te voorkomen als een automobilist niet uitkijkt, dat hij me volledig eronder in boort. Oké, maar waarom is die dan aan de ene kant hoger dan aan de andere kant? Nou, dat vind ik vaag. Dat is volgens mij niet zo. Oh, dan heeft hij achter een scheve vrachtwagen gereden. Ja, dat heb je wel eens, hè, scheve lading. Ja. Nou, dat is lekker snel beantwoord. En dan heb ik nu nog 1 minuut 10 om Raad wat hij rijdt met je te spelen. Ja, mijn bak is leeg. Oh, zie? Ik ben toch ijzersterk in dit spel. Ik voelde het al aan. Ja, ja. Maar goed, ik probeer het even voor het nieuws te doen. Ik heb een vraag. Oh ja, schiet maar op. En trouwens nog even over die euro. Ik reken ook nog steeds terug om, maar ik bedoel van... we zijn gewoon genaaid met die euro en daar wil ik het belaten. Genaaid ook, ja. De inflatie hadden we toch wel gehad. Maar goed, ga door. Ik heb een vraag over spanning. Ik heb afgelopen week, moet ik even afmaken, wou ik een lampje bij mijn zootje ophangen, een ander lampje. En de licht stond gewoon uit, alleen toch op een of andere manier knalde mijn stopper uit. En dan vraag ik me af, dus er moet een bepaalde stroom lopen, alleen ik vraag me af, hoe kan dat dan? Want als je dus de stopper uithaalt, is het echt 0,0 of 0,00 ampère. Maar blijkbaar blijft er dus nog een klein stroompje lopen als je gewoon de lichtschakelaar uitdoet. En misschien dat er een elektricien kan me vertellen wat er aan de hand is. Dat is mijn vraag. Lekker hoor, precies rond. Mooi. Samen Max. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat China de aankomende presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten probeert te beïnvloeden. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken tegen CNN na een 3-daags bezoek aan China. Op welke manier de verkiezingen zouden worden beïnvloed wilde Blinken niet zeggen, maar hij noemde de mogelijke inmenging totaal onaanvaardbaar. Afgelopen najaar waarschuwde president Biden de Chinese president Xi dat Peking zich niet moet bemoeien met de verkiezingen. Xi zou daarmee hebben ingestemd. Een Amerikaanse ambulancemedewerker is veroordeeld tot 14 maanden cel voor de dood van een 23-jarige man in Denver. Het slachtoffer kreeg bij zijn arrestatie in 2019 het verdovingsmiddel ketamine toegediend. Enkele dagen later overleed de man in het ziekenhuis en uit onderzoek bleek dat de dosis ketamine te hoog was. De collega van de ambulancemedewerker kreeg vorige maand 5 jaar cel opgelegd. Eerder werd ook al een politieagent veroordeeld, omdat hij bij de arrestatie de zwarte man in een wurggreep hield. In Oosterhout in Brabant is een vrouw zwaar gewond geraakt na een explosie in haar woning. De explosie blies de voorgevel eruit en veroorzaakte een grote brand. De bewoners van 4 naastgelegen huizen moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Wat de oorzaak is van de explosie is nog onduidelijk, maar de brandweer sluit een aanslag in ieder geval uit. En het is zo goed als zeker dat Feyenoord-trainer Arne Slot vertrekt naar Liverpool. Volgens meerdere media is er een akkoord bereikt tussen de clubs. De overstap hing al in de lucht. Slot wordt bij Liverpool de opvolger van de Duitser Jurgen Klopp. Sinds de zomer van 2021 is Slot de trainer van Feyenoord. Onder zijn leiding werd de Rotterdamse club vorig jaar nog kampioen. Het weer, het is wisselvallig in zo'n 6 graden. Overdag blijft het wisselvallig met af en toe een bui, maar ook lange droge periodes. In de middag en avond is er kans op onweer. Het wordt maximaal 18 graden. De dagen daarna wordt het iets warmer, maar er is ook kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Het laatste uurtje Nachtzuster en nog een behoorlijke rij met vragen. Dus mocht je iets horen waarop je een half antwoord weet, bel dan ook even naar 0800-1121... zodat we iedereen kunnen beantwoorden in dit programma. Marcello, die wil graag weten of Hoogkaterijnen, als dat nu privéterrein is van een bouwbedrijf, of dat zomaar mag. Want dat was natuurlijk openbare weg. En je moet natuurlijk via de openbare weg op het station kunnen komen. Dus mag je zomaar van een stuk openbare weg een privéterrein maken als het dan gaat om Hoogkaterijnen in dit geval. Hanneke die wil heel graag ervaringen van andere kinderen die ook in een sanatorium hebben gelegen. Zij lag daar een jaar met tuberculose en ze hoort er eigenlijk zelden anderen over. Hans die wil graag weten waarom we nog zonnepanelen op ons dak leggen als het voor mensen met bijvoorbeeld zoals hij een huurwoning niet meer winstgevend is. En Vera die vraagt zich af hoe het kan dat twee kuipjes dezelfde smeerkaas toch verschillen van smeerbaarheid, smeuïgheid. Etienne die wil graag weten waarom vooral mannen als hobby hebben om met modeltreinen te spelen. En Richard, als ik het goed zeg, wil weten of er nog spanning op een lamp zit als de stroom eraf is. Want zijn stoppen sloegen door toen hij met het licht uit toch een lampje ging verwisselen. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Of een berichtje via X of via Facebook. En je kunt appen, gratis en voor niks, via de NPO Radio 1-app. En je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Maar het snelst en het makkelijkst is het als je even de telefoon pakt en belt naar 0800-1121. Zomaar de discoplaat kunnen wezen. De Tramps zijn dat. En the night the lights went out in New York City. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je kunt bellen als je een antwoord weet op een vraag of nog snel een vraag erin wil fietsen. En je kunt gaan bellen als je het antwoord weet op het cryptogram. Oftewel, de crypto van vannacht. Die luidt namelijk als volgt. Neerslag voor een select vrijwillig gezelschap. Neerslag voor een select vrijwillig gezelschap. En die moet bestaan uit 12 letters, die oplossing. Dus die kun je doorgeven via 0800-1121. Eens even kijken, dan hebben we Martine. Martine, goeienacht. Dag Astrid, goedemorgen bijna alweer. Hallo. Hallo. Ik heb eigenlijk... ik wist twee antwoorden en ik heb een vraag. De antwoorden gingen over de jeuk en over de helft. Mm-hmm. Ik had een collega en die was naar een lezing geweest. En daar vertelde hij me over. En toen zei hij, ja, het was een lange lezing. En toen zei de lezinggever, zei, en dan begin ik nu aan de derde helft van mijn lezing. Ja, dat kan dus niet. Nee, dat kan niet. Het is onzin. Het is inderdaad een taalkundige kwestie. Dat is, ja, maar dat goed. Zeggen ze toch of ook bij jeugd. Voetbal? Bij voetbal zeggen ze toch ook dat is de derde helft is het moment dat de voetbalwedstrijd is afgelopen en dat je nog diezelfde tijd in de kantine biertjes gaat zitten drinken? Zeggen ze dat? Ik weet ook niet waar ik dit op baseer. Of misschien verzin ik het gewoon zelf. Oké. Ja. Goed, over de jeuk nog iets kort. Ik heb zelf vreselijk jeuk gehad. Maar dat was een bijwerking van een morfinepleister. Ja, kan dus en ook. Jeuk ja. is erger dan pijn. Dat is, ja, maar toen heb ik dus wel een keer naar een nachtzuster gebeld. Een paar maanden geleden met de vraag van, wat doe je tegen jeuk? En toen had Ron Vergouwendienst. En die... Nou, want eerst mocht het misschien niet, want het was te medisch. Maar ze mocht het wel. Maar wat ik ervan overgehouden heb, is dat je in een bad met zemelen moet gaan zitten. Met wat? Met zemelen? Oh! Ja, met zemelen, of met... ja. En dat trekt de jeuk weg. Nou ja, ook, want dat deed ik met de baby's vroeger. Als ze, hoe heet het ook weer? Wat je dan hebt? Waterpokken. Oh ja. Dan zet je ze in een badje met havermout. Dat helpt ook. Oké, kijk aan. Maar ja, voor de zoveelste keer, je moet dus eerst uitvinden waarom je jeuk hebt. Want als het iets is wat verholpen moet worden, dan moet het wel verholpen worden. Dan kan je eindeloos in een bak zemelen gaan zitten. Nee, dat is waar. Ja. Nee, mijn huisarts heeft ook een uitgebreid onderzoek laten doen voor nieren en milt en lever en weet ik wat allemaal. Heel gezellig. Want huid is natuurlijk een heel groot uitscheidingsorgaan. Orgaan. Ja. Dus dat moet je zuinig op zijn. Ja. Nou goed, zal ik mijn vraag stellen? Ja, dat wordt wel tijd. Ja, dat wordt wel tijd, en dan moet je horen. ik heb geen uitvaartverzekering. Nee. En er is een paar maanden geleden een neef van ons overleden. Ik ben de oudste van drie meisjes. Ik ben bijna 70. En ik heb geen uitvaartverzekering. En door het overlijden van een neef gaan mijn zussen dan zeggen... Goh, Martien, wat wil jij eigenlijk dit en dat? En ze waren heel verontwaardigd dat ik geen uitvaartverzekering had. Ik heb er gewoon nooit aan gedacht. Nou ja, en wat nu? Ik heb ook niet zoveel geld dat ik dat zelf kan betalen. Ik ga nu wel als een idioot sparen. Mm-hmm. Maar ik heb hopelijk nog lang te gaan. Laten we het daar maar op houden. Maar ja, dus aan wie ik het ook maar vraag... iedereen zegt uitvaartverzekeringsonzin. Want ik heb dat inderdaad al geprobeerd... bij een bekende landelijke uitvaartverzekering opgebeld... Nou ja, het zou €30 per maand zijn. Ja. Nou denk ik, dat kan ik nog wel overzien. Maar toen kreeg ik een formulier met alle ziektes die ik heb. Nou, ik heb heel veel ziektes. En ik heb ook een, ja, dat klinkt een beetje raar, maar het is een bipolaire stoornis. Nou, toen kreeg ik per omgaande post kreeg ik een heel dik formulier met al mijn vragen over mijn bipolaire stoornis... En ik vond dat heel confronterend. En ik vind het allemaal maar naar waarheid in. Ik stuur het weer op. Binnen een week weer een brief. Ja, u kunt toegelaten worden tot DEDA. Oh, dan heb ik de naam gezegd. Dat mag niet. Maar goed. Dit is geen reclame, hoor, dit. Kijken. Ja. Ja. Nee, dit is geen anti-reclame is dit. Nou, even kijken. Toen moest ik dus... €150 in één keer storten voor de eerste drie maanden. En daarna was de premie €50. Oké, Martine, zullen we even naar de vraag? Want anders dan lopen we uit. Nee, en Teddy is er zo. Ja, lopen uit. Ja, oké, wacht. Nee. Zijn er mensen die tips hebben... hoe je zo goedkoop mogelijk kunt worden uitgevaren? Uitgevaren, ja, daar komt het natuurlijk vandaan. Uitgevaren. Ja. Oké. Okay. Maar Martine, Ja. Heb je dan niks? Om te verkopen bedoel je? Ja, heb je geen huis of spulletjes? Nee, of, ik heb een huurhuis. Ik ben muzikus. Hè. Ik heb een vleugel in Laren. Ik heb een klavichord hier bij mij in het huiskamertje staan. En een piano en een gitaar en een djembe en een floorstom. En allemaal soorten fluiten en heel veel mooie schilderijen aan de muur. Ja, ik denk dat ik maar eens... opruiming gehouden. Een soort garageverkoop of zo. Ja, maar je had kan ik dat natuurlijk nou eerder ook... bedacht. Ja, maar ja? Dan spreek je toch af met een vriendin of met je zussen dat ze al je mooie spulletjes verkopen en dat ze daar je uitvaart van betalen? Ja, ja, dat vind ik een goed idee. Dan is het opgelost. Een beetje vleugel, die willen al best wat opbrengen als het een mooie vleugel is. Ja, die heeft... Ja, het is een mooi vleugel, ja. Ja, eventjes je schilderijen laten taxeren. Ja, nee, dat zijn allemaal goede ideeën. Maar misschien is er nog een luisteraar met een tip. Ja, maar zij kunnen natuurlijk... Hanneke, vond ik hartverscheurend. Van Hanneke over het sanatorium. Hartverscheurend, ja. Geslagen door een non met een borstel. Ja. Ja, het was wat vroeger. In Ierland wel. Ja, heb jij nooit een pak slaag gekregen op school? Op school niet, van de ouders wel. Ja, ja, vroeger was slaan nog net iets meer in, hè? Ja, ja, mijn vader die zei dat altijd, wie zijn kind lief heeft, kastijdt hem. Dat is uit de Bijbel. Ja, ja, nou, gelukkig is dat minder gebruikelijk inmiddels, ja. Ja, daar ben ik ook wel blij om. Hey, het was fijn om even zo persoonlijk met je van gedachten te wisselen. Ja, en voor de antwoorden. Ja, voor de antwoorden zeg ik zoals gebruikelijk 0800-1121. We gaan het proberen, Martine. Dank je wel. Dank je wel, Astrid. Goed, doeg. Hoi. Samantha. Goedemorgen, Astrid. Dag, Samantha. Ik heb een verbetering op dat van de vrachtwagen met die dwarsstang. Oh. Dat gaat over trailers met een laadklep. Ja. En die laadklep zit netjes onder de trailer. Ja. En als wij dan ik ben zelf chauffeur, als wij de laadklep onderuit doen, is die ingeklapt. En dan moet je hem openklappen. En als die dwarsstang er niet op zit, dan weegt die laadklep heel zwaar. En die stang zorgt ervoor dat wij hem vrij makkelijk open kunnen klappen. Oh, en is dat dan wel een dwarsstang die aan de ene kant iets hoger zit dan aan de andere? Ja, ja. Oh, ja. Oké, dus we hebben nu een gewoon stangenverwarring. Ja. Ja, want... ja, wat de andere chauffeur bedoelde, dat is een dwarsbalk. Ja. En dat is bij trailers die geen laadklep hebben. En dat is ter bescherming voor het onder de vrachtwagen, onder de trailer terechtkomen. Ja, dat is ook wel, dat is handig om te hebben ook. Ja, ja, ja. Er is allemaal over nagedacht. Zo'n vrachtwagen zit ook niet van vandaag of morgen in elkaar gebouwd. Nee, want daarom hebben wij tegenwoordig aan de zijkanten van de trailer ook die lange borden zitten. Dat is om te zorgen dat de fietsers en de motorrijders niet makkelijk onder de trailer terechtkomen. Oké, dus dat die moeilijk onder de trailer terechtkomen. Ja, ja. Maar die dwarsstang is puur, dat is een hulpstang voor te zorgen dat de laadklep iets makkelijker openklapt. Kijk. Als wij hem optillen. Nou, hebben we dat ook nog even rechtgezet? Want jij zegt het inderdaad. En ondertussen... Oh, dan heb ik de appjes weer gesloten. Nee, ik heb ze hier. Pieter, die zegt het in die app daar inderdaad ook al over. En Titus, die heeft een soort gelijk verhaal met deuroponhouders. Dus alle vragen... Ja, maar die zit aan de zijkant. De deuroponhouders zit aan de zijkant. Ja. Nou, dan is dat ook opgelost. Hartstikke fijn. Toch? Alsjeblieft. Ja. En Samantha, ben je geladen? Ja. Oh, zullen we dan even Raad wat hij rijdt spelen? Wat raden? Raad wat hij rijdt. Dus dan moet ik raden wat jij in de bak hebt. En jij mag alleen maar ja en nee zeggen. Ja, dat is goed. Oké. Kun je het eten? Ja en nee. Oh. Gemeen, hè? Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. zal ik het zo uitleggen? Ja, dat weet ik dus niet. Want als jij nou een beetje... als jij een beetje te theoretisch bent... dan gaat het dus nu over bijvoorbeeld brood... en dan is dat zit in de zak en dan kan je de zak niet eten. Dus je kunt gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet eten. Nee, een deel van de lading is eetbaar. Oh, je hebt twee verschillende ladingen. Ik heb één soort lading. Eén soort lading? Voor één bedrijf de lading bij. Ja. Maar een deel kun je eten en een deel kun je niet eten. Oké, maar dan moet ik dus eigenlijk twee keer Raad wat die rijdt spelen. Voor het ene deel en het andere deel. Nee, want het is één lading. Okay. Voor één bedrijf. En is het dan... Oké, dan ga ik even voor het deel wat je, wat je wel kunt eten. Dat is wel gewoon... Eén ding, of zit het vast aan een deel wat je niet kunt eten? Nee, het is niet één ding. Het zijn meerdere dingen. En een deel van de dingen die kun je eten en een deel kun je niet eten. Denk je dat ik dit ooit ga raden, Samantha? Nee. Maar het zijn dus gewoon bijvoorbeeld boodschappen voor een supermarkt. Bijvoorbeeld. Zit dat erin of is dat... Het is eigenlijk... Alleen het is eigenlijk geen supermarkt. Want niet iedereen kan er boodschappen doen. Dus je bent onderweg voor een groothandel? Ja. Met allerlei spulletjes? Ja. Snap jij nu mijn omschrijving? Een deel is eetbaar en een ander deel is niet eetbaar. Maar is dit nu al goed dan, wat ik nu geraden heb? Of moet ik... Ja. Ja, vind ik eigenlijk ook wel, want anders zitten we hier... Ik heb een complete lading bij voor een hele grote groothandel. Kijk. Waar ik nu net op het adres aangekomen ben. Nou, wat een timing dit. Toch? Timing, hè? Ja. Super, hè? Nou, succes met uitladen en dank je wel voor je telefoontje. Alsjeblieft, geen dank. Doeg. Doeg, fijne ochtend. Jij ook, Samantha. Gerrit. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, ik heb eigenlijk wel een bijzondere vraag. En eigenlijk is het een driedelige vraag. Het gaat namelijk over het Higgs-deeltje. Tuurlijk. Een paar weken geleden is namelijk Peter Wade Higgs, de ontdekker van het Higgs-deeltje, overleden. Oftewel het goddelijkheidsdeeltje. En mijn vraag is eigenlijk het volgende. Ten eerste, is het Higgs-deeltje, is dat materie of energie? Ten tweede, heeft het Higgs-deeltje zelf massa, dus gewicht? En zo nee. Hoe kan het dan dat dat deeltje bepaalt of materie massa heeft? Gerrit, jongen. Ik had deze vraag eigenlijk helemaal aan het begin van de uitzending moeten stellen, want het is een vrij lastige vraag. Ja. Het is echt zo'n pijnbreker. Het was leuk geweest als mensen aan het begin van de nacht eigenlijk hier hun hersenen hadden stuk lopen kraken eigenlijk. Nou ja, ik denk, dit is wel iets, dat weet je of dat weet je niet. Dus daar waren we natuurlijk nooit uitgekomen anders. Nee. Dus het is maar de hoop dat iemand met meer verstand van Higgs-deeltjes dan jij... want jij weet in ieder geval wat een Higgs-deeltje is. Nou, eigenlijk niet, want je wil weten of het materie of energie is. Nou, ik weet in ieder geval dat het bestaat. Volgens mij is het ooit ontdekt bij het CERN. Dat is dat hele grote apparaat in Zwitserland. Ja. En eigenlijk is mij die vraag onder mijn interesse gekomen... doordat ik een fan ben van een bepaalde band uit Detroit... namelijk Doppler Effect. En die hebben namelijk een album uitgebracht. Ja. Linear Accelerator. En daar wordt namelijk over het Higgs-mechanism gesproken. En toen ontdekte ik een paar weken geleden dat dus deze naam dus in het nieuws dus viel. En toen ben ik eens gaan kijken en ik, oh, daar komt het dus vandaan. Potdikkie zeg. Ja. Oké, nou, ik hoop dat we iemand nog... Ja, nou, je weet, het mooie is wel dat als het bijna 5:30 is... dat hele slimme mensen, die zijn altijd vroeg wakker... De uitdaging is om iemand te vinden die slim genoeg is om te weten hoe een Higgs-deeltje werkt, maar die sociaal genoeg is om dat ook uit te leggen. Ja. Maar we gaan het gewoon proberen. 0800-1121. Dus van materie tot energie. We horen het heel graag als je het eventjes wil samenvatten voor Gerrit. Dank je wel hiervoor, Gerrit. Ja, en anders kom ik de volgende week nog een keer bij je terug en dan probeer ik om 2 uur in te bellen. Oh, geweldig. Nog een keer over het Higgs-deeltje. Ja, ja. Nou, tot dan dan. En anders wacht ik even af de 10 voor 6, want dan komt altijd toch iemand in de uitzending die alle vragen probeert te antwoorden. Ja, die mag zich dan over het Higgs-deeltje buigen. Ja, ja, ja. Nou, Gerrit, we gaan ons best doen. Dankjewel, hè. Is goed. Doeg, hoi. Take me out tonight. Baby, won't you let me get on your good side? If I did that, Marvin, it would hurt my pride. Hey, let me make it up to you if I can. I can't do it, don't you understand? Mm-hmm. What's the matter with you, baby? What's the matter? Ja, van materie naar matter. Dus what's the matter with you, baby? Beetje vergezochte associatie van mij. Maar we lekker altijd Marvin Gaye op de vroege ochtend. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Je kunt nu nog gaan bellen met een antwoord. Dat zou echt fijn zijn. Nog een half uurtje. Dus we hopen alles nog te beantwoorden. En er staat nog best veel open. Zo is daar Gerrit dus. Die net belde over het Higgs-deeltje. Is het materie of energie? Heeft een Higgsdeeltje zelf massa? En zo nee, hoe kan het dan dat zo'n Higgsdeeltje bepaalt of materie massa heeft? Ik heb geen idee wat ik zeg, maar het zou leuk zijn als we Gerrit een antwoord kunnen geven. Martine is op zoek naar een zo goedkoop mogelijke uitvaart, want ze heeft niet zoveel en ook geen uitvaartverzekering. Dus hoe kun je dan zo goedkoop mogelijk je uitvaart regelen? Richard die wil graag weten of er nog spanning op een lamp zit als je de stroom eraf haalt, want hij verving een lampje in de kamer van zijn zoontje. Lamp stond uit en toch vloog de stopper uit. Etienne die wil weten waarom vooral mannen een modeltreinenhobby hebben. Dus 0800-1121 als je dat weet. Ik ga maar weer die vraag van Vera voorlezen. En dan hoop ik maar dat iemand het antwoord heeft. Je hebt 2 kuipjes smeerkaas van dezelfde datum uit dezelfde winkel. En toch is het ene kuipje veel smeuiger dan het andere kuipje. Hoe kan dat? Vraagt Vera zich af. Allebei ook op dezelfde temperatuur bewaard. 0800-1121. 1. Hans, die wil graag weten waarom mensen met een huurhuis nog baat hebben bij zonnepanelen. Want hij moet een vergoeding betalen aan zijn huurbaas voor die panelen. Hij moet betalen voor het terugleveren van energie. En hij moet nog betalen voor zijn gas, water en licht via zijn ouderwetse verwarming. Dus wat is dan nog de meerwaarde van die zonnepanelen op zijn dak? Vraagt hij zich af. Hanneke die wilde graag verhalen horen van andere mensen die in een sanatorium hebben gelegen. Nou vertelde zij dat zij in Dekkerswald heeft gelegen. En toen kreeg ik een appje, ook van Hanneke. En nou weet ik niet of dat dezelfde Hanneke is of dat dat een andere Hanneke is. Maar ik zal hem even voordragen. Want als het nou twee verschillende Hannekes zijn, dan is het misschien handig dat de originele Hanneke dit hoort van de nieuwe Hanneke. De nieuwe Hanneke-app dus. Er is een documentaire gemaakt over Dekkerswald. En die heet Oord van Rooms Verdriet. Ik weet niet of Hanneke dit als toevoeging zegt van er is ook een documentaire gemaakt, of dat deze Hanneke dat voor die andere Hanneke zegt. En ik kreeg een appje van, en dan zal ik het er ook eventjes bij zoeken. Het gaat weer, oh jongens, wat gaat het weer snel? Wat zijn jullie weer gezellig veel aan het appen? Ellen die zegt: Hanneke die mag contact met mij opnemen. Mijn schoonmoeder is gisteren 95 geworden. Gefeliciteerd. En die heeft ook in een sanatorium gelegen. En ze wilde vast wel over praten, want ze weet er nog heel veel van. En ze vindt een bezoekje ook superleuk. Het zou toch echt heel mooi zijn als Hanneke en de schoonmoeder van Ellen daar even met elkaar over zouden kunnen praten. Hanneke, als je nog luistert, laat dan even van je horen of ik jouw nummer aan Ellen mag geven. Of ja, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dus ook voor Hanneke. Waar was ik gebleven? Want ik was nog bezig met een overzicht van alle vragen. Dus dan moest ik nog zeggen, oh ja, dat Marcello graag wil weten hoe het nou zit met Hoog Catharijnen. Dat is gebouwd op de openbare weg, maar is nu eigendom van het bouwbedrijf dat het daar heeft neergezet. En Marcello vraagt zich af, mag dat zomaar? Want nu is het opeens geen openbare weg meer onderweg naar het station. 0800-1121. Het is nog een hele rij, dus help even mee als je dat kunt. Mieke? Ja, hoi, goedenavond. Hallo, Mieke. Ik had het antwoord op de crypto. Oh ja, dat had ik natuurlijk ook nog al die tijd. Dat had ik ergens opgeschreven, maar dat is weg. Dus dat pak ik er dan nog even razendsnel bij. Want dat weet ik nooit letterlijk uit mijn hoofd. Ja. Neerslag voor een select vrijwillig gezelschap. Bestaande uit 12 letters. En dan kom jij op Lintjesregen. Ja, dat is natuurlijk goed. Mieke Meijer uit Amsterdam. Ja, helemaal goed. Ja, want en kun je het nog even uitleggen voor de mensen die nu zitten te puzzelen en er geen bal van begrijpen? Nou, ik dacht eigenlijk eerst aan een hagelslag. Maar dat is omdat ik op vakantie ga een hagelslag voor mensen mee moest nemen. Ja, dus je denkt überhaupt al de hele nacht aan hagelslag. Ja, ja, ja, ja, maar ja. Nee, daar ging ik er dus eigenlijk niet op. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het logisch als je er langer over nadenkt. Ja, neerslag is regen en een select vrijwillig gezelschap heeft vandaag weer een lintje gekregen. Dus dan kom je op lintjesregen van 12 letters inderdaad. Heb jij een lintje? Nee. Ik ook niet. Maar nee, ja, we komen ook niet in aanmerking. Tenminste, ik niet, want ik doe dit niet vrijwillig. Ik word ook niet gedwongen, moet ik zeggen. Nee, vrijwillig, nee. Ja, ja. Nee, dat is het probleem, maar ik kan wel een lintje in mijn haar doen. Ja, gewoon rood, wit, blauw ook voor Koningsdag. Precies. Nou, en er komt een cadeautje jouw kant op. Ik kreeg laatst weer een ernstige klacht dat het alleen maar een wat was het nou ook weer? Een Max Magazine, een sleutelhanger en een pen of zo was. Maar het komt uit een goed hart, moet je maar denken. Hey, ik ben er overal blij mee. Allemaal zo. Gefeliciteerd, hè, Mieke. En een fijne dag nog. Oké, dankjewel. Fijne avond. Doei. Doeg. 0800-1121. Ruud. Goedemorgen, Astrid. Dag, Ruud. Die lamp die kortsluiting gaf terwijl de schakelaar uitstond. Ja. Nou, een schakelaar moet als het goed is allebei de draden die naar de lamp gaan uitschakelen. Dan kan er geen kortsluiting ontstaan en kan je ook geen schok meer krijgen als je daarin gaat zitten rommelen. Okay. Maar soms dan is er maar één draad geschakeld. Oh. En als dat nou precies de draad is waar de spanning op staat, want je hebt namelijk een nuldraad en een draad waar spanning op staat, dat noemen we de fasedraad. En als alleen die nuldraad wordt uitgeschakeld, dan gaat die lamp niet branden. En dan denk jij dat de schakelaar eruit staat, en dat staat die ook. Maar dan staat er nog wel spanning bij die lamp. Maar dat is toch gek, dat er spanning op staat terwijl die uit is? Nee, om een lamp te laten branden heb je stroom nodig. Oh. En dan moeten alle tweede draden... Moeten er doorheen stromen? Ja, moeten er doorheen stromen. En daarom heet het stroom. Juist. Oh. En als er maar één draad onderbroken is door de schakelaar... dan gaat de lamp niet branden, dus hij staat uit. Maar er staat nog steeds spanning op. Oké. Okay. Ja, dat kan althans, hè? Ik wilde laatst proberen een lamp op te hangen. Wat natuurlijk al sowieso een slecht idee is. Ja, precies. Maar toen vroeg ik aan de buurman. Ik zei van, moet ik dan... Is het dan genoeg als de lamp gewoon uit is? Of moet ik dan in de stoppenkast de hele spanning eraf halen? En toen keek hij me al zo aan. En toen zei hij, haal maar alle stroom eraf. Maar toen dacht ik, dat zegt hij tegen mij. Omdat hij bang is dat ik gewoon anders zowel mijn huis als het zijne in brand steek. Nou, een brandsteken gaat wel heel ver, maar er kan inderdaad wat misgaan. En een schok krijgen is ook niet fijn. Nee. En kan ook gevaarlijk zijn. Dus inderdaad vind ik het een heel goed antwoord van die buurman. Haal die zekering er maar even uit of zet die schakelaar maar van die zekering maar even om. Mm-hmm. Dan voorkom je problemen. Ja, is ook wel zo verstandig. Dus dat is de tip van de dag. Kijk. Zullen we maar zeggen. Goed zo. Nou, dan is die vraag ook weer beantwoord. Dus dank je wel daarvoor. Ik had nog een vraag. Ja. Oh jee. Het is we hebben nog 25 minuten, dus dat wordt wel risky. Ja. Ik probeer het toch maar eventjes. Het is vandaag Koningsdag. Ja. En dat wordt dan in Emmen gevierd. Maar waarom gaat de koning nooit naar de Antillen? Naar Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Want de koning is ook koning van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ja, maar... Dat kan natuurlijk, dat zou leuk zijn. Misschien is hij er ook wel eens geweest, dat weet ik. Of hij zal er wel eens geweest zijn, maar ik weet niet of hij er dan op Koningsdag ook geweest is. Ik dacht het niet. Maar hoeveel gemeenten hebben we in Nederland? Ja, een heleboel. Maar kijk, die Antillen, dat is natuurlijk een bijzonder deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. En dat hoort er toch ook bij. Aruba, Curaçao, Sint Maarten zijn aparte landen. Mm-hmm. Zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Mm-hmm. En daarvan is het hoofd van de regering, net als in Nederland, de koning. In dit geval koning Willem-Alexander. Ja. Nou, Karel die stuurt mij meteen, want zo snel gaat dat soms in de app. Ja. Die zegt, we hebben 342 gemeenten in Nederland. Ja. Dus ja, dan moeten we 342 keer Koningsdag vieren voordat hij overal geweest kan zijn. Ja. Nou ja, dus, okay, dat is natuurlijk een hoop, maar... Ik weet nu al dat we weer problemen krijgen dan dat hij dan op kosten van de Nederlandse... Dat hij op kosten van de Nederlandse burger een vliegreis maakt. En als hij nu Koningsdag in Emmen viert, dan is hij natuurlijk 2 uur reistijd kwijt. Nou, laten we uitgaan van 3 uur. Maar anders is hij wel heel veel reistijd weer kwijt, waarin hij geen andere koningsdingen kan doen. Ja, dat dat kan zijn. Maar het is natuurlijk ook leuk om op de Antillen te verblijven. En dan kan ook die Koningsdag op alle, zeker de benedenswindse eilanden, Bonaire hoort er natuurlijk ook bij, kan hij in 1 dag doen. Want het is 20 minuten vliegen van Aruba naar Curaçao. En Curaçao-Bonaire is 15 minuten vliegen. Maar alle mensen die op Koningsdag dus even willen zwaaien, die kunnen wel naar Emmen, maar niet even heen en weer naar Bonaire. Nee, maar, of, maar je wil niet weten hoe populair het Koningshuis is, althans toen ik er was, dat is wel een tijdje geleden. Maar volgens mij is dat nog steeds zo. En de koning en de koningin was altijd heel erg, en ik denk nog steeds, populair op die Antillen. Ja. Misschien ook iets minder, maar dat zou best eens mee kunnen vallen. Dus ik denk dat het toch eens een idee is om... Het hoeft maar 1 keer. En dan heb je alle 3 de eilanden heb je te pakken. Die bovenwindse eilanden is wat lastiger, want het zijn hele kleine eilandjes. En die zijn ook lastig te bereiken. Ja. Maar in ieder geval de belangrijkste eilanden... Aruba, Curaçao en Bonaire. Moet kunnen. Ja. Nou, het pleidooi staat genoteerd. Als er nog een duidelijker antwoord op te vinden is, dan hoor je het via 0800-1121. Oké. Blijf luisteren. Dankjewel, Ruud. Joe. Goed, doeg. Eens even kijken. Hiske. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Hiske. Ik wilde graag een tip geven aan Martine. Ja. Als je je lichaam ter beschikking stelt aan wetenschap... Ja. Dat kan bij universiteiten. Dan heb jij geen kosten na je opleiding. Oh ja, dus dan... Ja, en dan doe je en iets goeds voor de wetenschap... en het probleem van de financiën is opgelost. Ja. Ja, je moet iets afspreken met je nabestaanden... dat ze iets doen zonder een stoffelijk overschot. Ja. Ja, dan kunnen ze natuurlijk zo klein maken als ze dat zelf willen. Ja. Ja. En je kan dat doen door contact op te nemen met een universiteit, afdeling anatomie. En vragen of ze daar. Of ze je willen hebben. Dat kan regelen. Ja. Ja. En waarom weet je dit zo goed? Omdat ik het ooit zelf heb gedaan. Ja. En later heb ik dat veranderd, omdat ik dacht... ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog nodig is... want je hebt tegenwoordig ook dat ze met 3D-printers dingen maken... ledematen namaken, waar studenten op oefenen. Ja. Voor hun chirurgie en zo. Dus ik dacht toen dat het misschien niet zo nodig meer was tegenwoordig. Maar dat weet ik niet echt. Dat weet ik niet precies. Nee, dat kan ik me maar voorstellen. Je kan nog steeds je lichaam... de beschikking stellen van de wetenschap. Ja. Dat kan wel. Nou, dat is dan een goede tip voor Martine. Ik hoop dat ze daar inderdaad iets aan heeft. Dank je wel. Oké, alsjeblieft. Goeienacht. Ja, fijne Koningsdag. Ja, hetzelfde. Ik krijg van Harry Bartels nu via Facebook meteen tegelijkertijd een berichtje. Je kunt ook een gemeentelijke begrafenis aanvragen. Er zijn natuurlijk mensen die echt helemaal geen geld hebben, die bijvoorbeeld dakloos zijn of iets dergelijks. Die worden natuurlijk uiteindelijk ook wel. Die worden natuurlijk niet gewoon in de vuilnisbak gegooid. Dus dat is allicht ook nog een oplossing. Ik zat even te denken, want voor mij is nog steeds... dat is al lang al niet meer zo, maar voor mij is nog steeds... Mieke Telkamp het ultieme uitvaartsliedje. Dat heeft ook jarenlang op nummer 1 gestaan in de uitvaartstop 10. Maar ik was even bang dat ik het niet bij me had. Maar gelukkig. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan, waarvoor zijn wij op aard? Wie weet wat er is achter ster en maan? Waar ligt het land waar we mogen zijn? En wat is de taak die ons wacht? Waar is de geest die waar staat de poort die ons binnenlaat en die ons ook beschermt? Hoeveel offers toch nog blijft het nacht. Waar dan is het licht op ons duistere? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn wij apart? Wie weet wat er is achter ster? Ja, dit is toch echt wel een klassiekertje. Het is ook wel echt een dramatisch liedje. Tegenwoordig zijn de meeste uitvaarten of met klassieke muziek of net iets hipper. Maar ik vind het altijd nog wel mooi om dit te horen. Mieke Telkamp hoorde je met Waarheen, Waarvoor. Ik heb nog steeds een rijtje vragen en er komt het een en ander al via de app binnen. En ook via Facebook krijg ik nog steeds berichtjes. Dank je wel daarvoor. Het is toch altijd wel leuk om mensen nog eventjes te horen. Dus hopelijk krijgen we ook nog mensen aan de telefoon met antwoorden. We zoeken dus nog een antwoord op de vraag... mag dat zomaar dat Hoog-Catharijne geen openbare weg meer is? We hebben inmiddels Hanneke en Ellen met elkaar in contact gebracht... over de katholieke sanatoria... of eigenlijk over het sanatorium waar Hanneke ooit gelegen heeft. De vraag van Hans staat nog... waarom zou je met een huurhuis nog zonnepanelen op je huis leggen? Want is het nog wel winstgevend? De twee kuipjes smeerkaas, waarvan de ene smeuiger is dan de ander, kreeg ik net nog een berichtje over binnen. Dat was wel mooi. Ik zal het eventjes bijpakken. Dat stond namelijk in de app. Oh, dan kan ik het zo snel natuurlijk weer niet vinden. Maar iemand zei van ja, dan heeft de koe gewoon een lekkerder stukje grasland gehad dan de koe die het andere kuipje smeerkaas geleverd heeft. Oh, ik kan het zo snel niet terugvinden. Sorry daarvoor. Maar dat is ook niet... Ah, hier, Maarten, die zegt bij het tweede kuipje had de koe minder sappige grassen. Maar dat kan niet, Maarten, want het zijn dezelfde kuipjes. Dus op hetzelfde moment vervaardigd uit dezelfde winkel van hetzelfde merk. Dus daar zit niet... Er zit dan geen verschil. En Jan Pleit die zegt het heeft met temperatuur te maken. Maar ze zijn ook allebei op dezelfde temperatuur bewaard. Dan komt er ook nog, heeft Jaap ook nog een stukje erbij wat het wel eens zou kunnen zijn. Maar dat kreeg ik ook van andere mensen. Dus dat horen we dan zo dadelijk als er niemand over belt. Eens eventjes kijken wat ik nu nog mis. De twee kaapjes. Oh ja, Etienne die wil heel graag weten waarom vooral mannen de modeltreinenhobby hebben. Ruud die wil weten waarom onze koning Koningsdag nooit op de Antillen en in Suriname viert. En Gerrit die kwam op het laatst nog eventjes met een vraag over het Higgsdeeltje. Het Higgsdeeltje is een relatief nieuw ontdekt deeltje. En hij vraagt zich af, is het materie of energie? Heeft het zelf massa? En als het zelf geen massa heeft, hoe kan zo'n deeltje dan bepalen of een andere materie massa heeft? Nou, als je deze vraag al snapt, dan mag je al bellen. 0800-1121. Eens even kijken. Oh ja, dat zijn allemaal nog vragen die beantwoord kunnen worden. Jan? Ja, hoi. Hallo Jan. Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Nou, die van die kuipjes ben ik bang dat er gewoon bij één een heel minuscuul gaatje in is gekomen. Dat kan ook nog. En dan droogt die uit. Oh, slimmerik. Ja. Ja. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Nou ja, ik heb zelf jaren in een winkel gewerkt. Ja. Dus. Ja, dan zie je dat wel eens gebeuren. Ik heb een groot bedrijf facilitair te doen. Dus, maar ik vond het ook een hele goeie voor jou met die... Met dat jeuk. Oh ja, maar wacht nog even over die smeerkaasbakjes. Want dan kunnen we die ook afhandelen. Eens even kijken. Ja. Want Jaap, die weet dan alles van smeerleverworst. Wat ik dan wel grappig vind. Die heeft een hele app gestuurd over smeerleverworst. En die heeft het ook over verschillen in moleculen die anders kunnen reageren. Maar ik weet niet of dat bij smeerkaas ook zo is. Maar die zegt ook, er kunnen kleine verschillen zijn tussen productiebatches en zelfs binnen eenzelfde batch door, kijk, daar komt-ie hoor, mengingsverschil, tegendruk in de afvullijn en verpomping kunnen er verschillen zijn, want dat heeft direct invloed op de structuur en de textuur. Per dag kunnen ook meerdere batches gemaakt zijn met kleine onderlinge verschillen, en die hebben dan wel allemaal dezelfde goedheidsdatum. Wat een prachtig volledige antwoord, Jaap. Dankjewel. Ja, of dus een klein gaatje, wat jij zegt, Jan. Ja, ik ben daar bang voor. Ja. Dan droogt die uit, hè? Ja, maar het is een verschil in smeuïgheid, hè? Het is niet alsof er keiharde smeerkaas in zit. Nee, nee, dat weet ik ook wel. Ja. Dus. En die van die gemeente, die had ik ook. Die had ik toevallig op mijn werk. Ja. Alleen het gevaar is, je moet niet tussen twee gemeentes inwonen, want dan duurt het langer voordat je begraven wordt. Want dan gaan ze even ruzie maken. Ga jij betalen of ga je betalen? Nee. Ja, dan willen ze dat de andere gemeente het op zich neemt. Ja, het liefst wel, ja. Bij ons gaat er altijd, als er iemand overlijdt, helaas, gaat dan bij ons de vlaggenstok half. Ja. Totdat die begraven of gecremeerd is. En dan gaat de stok weer omhoog. Nou, dat is ook uit wat. Uit respect voor de collega's. Oké, okay, maar dan is het en dus een handig advies. Dan is het ook een grapje. In Nederland hebben we de vlaggenstok allemaal, bij de overheid zijn ze allemaal oranje aan de bovenkant. En dat noemen ze een kloot. Ja. Dus. Dus dat. Maar en waarschijnlijk hebben ze daarom ook een beetje de naam zo gemaakt van het oranje. Wat die ene meneer zei. Van, ja. Ze hebben die naam weer teruggepikt. Nou ja, even. Ja, sorry, je geeft heel veel informatie waar ik blij mee ben. Maar nog heel eventjes terug naar die begrafenis. Het is dus wel wijsheid voor Martino om eventjes te informeren of even te checken of ze wel duidelijk onder één gemeente valt. Ja, ja, ja. Dat moet je zeker doen. Want als ze net tussen een grensgebied zit. Want ik woon in Amsterdam en mijn grensgebied vroeger met betaald parkeren was ook mijn straat. Mm-hmm. Dat was ook heel krom. Ja, oké. Okay. Dus. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Lekker, Jan. Dankjewel. Goeienacht. Of goeiedag inmiddels. Ja. Ja, jij ook. Maar ik had. Ja. Oh, ik had er nog een. Rustig aan. Ja. Had je er nog een? Ja. Oh ja, nou, dat juist dat van die jeuk wat jij zei. Vond ik prachtig dat je tegen hem zei van ga nou naar de dokter. Ja. Want ik had 4 maanden geleden, dacht ik dat ik een beetje keelpijn had. Mm-hmm. Dus ik denk, nou, dan koop ik strepsels, weet je wel. Ja. Ja, dat hielp. Totdat ik bij de tandarts kwam voor een nieuw gebit aan te meten. En toen zei die, je hebt een klein rondje onder je tong. Ja, helaas. Ja. Dus daar moest ik 4 maanden in behandeling. Echt waar? Voor zo'n klein dingetje? Ja, ja. Nou ja, eerst onderzoeken of ze me konden opereren. Maar ik was een jaar geleden al een keer zwaar geopereerd omdat mijn aderen verstopt waren. Oh. Waarschijnlijk gewoon aan het roken, dus ik rook ook niet meer. Goed zo. Dus maar wat een verhalen, Jan. Ja, maar wel een goede waarschuwing, hè? Ja, ik zeg altijd met medische dingen van, ja, we kunnen hier vandaan stom, niet zien wat het is. Ja. Nee, nee, nee. Ik ben ook altijd te makkelijk geweest. Oh ja, nou, het zal wel een beetje keelpijn, weet je wel. Ja. Ja, en dan kom je bij de tandarts en dan heb je pech. Goed zo. Nou, goede waarschuwing. Dankjewel, Jan. Dus dat vind ik sowieso wel heel belangrijk, hoor. Ja, eventjes te melden. Gewoon gaan naar de dokter. Ik deed het vroeger ook niet, maar ja. En dan heb je in 7 jaar 3 behandelingen. Ja, zie je nou, dat illustreert thuis al dat je toch bij twijfel het even moet laten checken. Ja, moet je ook doen. Ja. Dus. Dankjewel. Yes. Dag Jan. Oké, okay, succes. Doei. Wietelt. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Hoor je me? Ja, ik belde over die begrafenisverzekering. Ik had een vriendin en die heeft het afgekocht voor €800. Dan heb je geen koffietafel en zo. Huh? En ik las in de krant dat ze ook een budgetbegrafenis hebben. Misschien is dat hetzelfde. Dat weet ik nog niet. Nee, maar 800 euro, dat kan, als ik het zo hoor, kan iemand nog wel bij elkaar krijgen als je heel veel spulletjes hebt, toch? Dat zou wel fijn zijn. Dat geeft een beetje geruststelling. Ja, inderdaad. Daarom bel ik. Voor de geruststelling. Ja. Maar dan is er geen koffietafel en dan moet de familie zelf een feestje organiseren. Ja, want, ja of niet. Want overlijden is ook een geboorte. Ja. Nou ja, het is maar net hoe je dat ervaart. Maar ik krijg net ook een appje van Sikbok, mooie naam. Die zegt, ik blijf het vreemd vinden dat mensen zelf hun begrafenis regelen. Je bent er niet meer bij. Je komt heus wel in een oven of onder de grond. Ze zullen je niet laten liggen. Dat is ook een heel geruststellende uitspraak, is dat. Ja, mooi. Nou, dankjewel, nou, Wietold. Goed, ja. Doeg, ja. Doeg. Dat betekent dat we er bijna doorheen zijn. En ik heb nog best wel veel vragen openstaan. Dus eens eventjes kijken. Ja, die Higgs-deeltjes, ik krijg daar wel wat appjes over. Maar ik vind het zelf zo ingewikkeld dat ik het niet durf te vertalen. En niet iedereen neemt natuurlijk de telefoon op. Eens even kijken, want Hanneke en Ellen zijn inmiddels met elkaar doorverbonden. Dus ik mis nog de vraag van Ruud en de modeltreinen hobby en de zonnepanelen en hoogkaterijnen. Eens even kijken, wie heb ik aan de telefoon? Rudolf Giovanni. Hallo Rudolf, zeg het eens. Nou, ik had het over die kuipjes met die smeerde kaars. Had je daar nog een idee bij? Ja, de ene, dan maakt de fabrikant meer winst over die smeuïge kuipjes. Omdat een vaste stof is dikker als een smeuïge. Ja. Dat... En dan maakt de fabrikant meer winst. Maar dit is dezelfde datum, hè? Ja, nou goed, dan zijn ze net in de overgang. Ja, dat kan ook. Ja, ik krijg van heel veel mensen nu ook door van... het is natuurlijk niet zo dat alles wat op dezelfde dag... de houdbaarheidsdatum heeft, ook op dezelfde dag in dat kuipje gegaan is. Ja, maar goed. Het heeft ook niks te maken met de koeien gegeten hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, hè? Iedereen mag er mee over filosoferen. En dit is ook weer een mogelijkheid, inderdaad, Rudolf. Dat is mijn gedachte erover. Ja, nou, hartstikke fijn dat je nog even belde dan. Dank je wel. Ja. En ik bel volgende week voor een vraag. Oké, nou, dan spreek ik jou volgende week. Goed zo. Dank je wel. Prettige Koningsdag en tot wederhoorns. Oké, dag Rudolf. Ja. Hoi. En even kijken, dan zijn we aan het einde aangekomen. En dan is er altijd nog Bagheera die in de gaten houdt... of er op de chat of op de sociale media of via de appjes... nog opmerkingen binnenkomen die ik gemist heb. Maar Bagheera heeft een nachtje vrij, dus heb ik Wolf aan de telefoon. Wolf, goedenavond. Hi, goedenavond. Hi. Hi. Heb jij nog dingen gevonden die ik nog niet gezien had? Even kijken. Als je het hebt over de tips voor de crowdfunding... heb je altijd GoFundMe. Dat is een bekende site voor deze crowdfundings. Oh ja, dat was Katelijne. Die was samen met Iwo geld aan het inzamelen voor Iwo. En de tip is van, als ik het goed zie, Greet... die zegt GoFundMe, dat is een mogelijkheid... om zo'n crowdfunding wat meer vorm te geven. Ja, ja, dat is een goede tip. En ik zie dat Desiree ook heeft gezegd dat het Centraal Station van Utrecht wel openbaar is. Daar kun je komen met de fiets, met de hond, met de scootmobiel, et cetera. Je moet ermee immers bij de trein komen. Ja. Ja, dus het winkelgedeelte, dat staat daar los van. En we kregen ook van Marjolein een berichtje. Die zegt, ik kom iedere week op Utrecht Centraal... en dan hoef ik helemaal niet door Hoogkaterijnen heen te gaan. Dus het probleem dat er geen openbare weg naar het station is... dat bestaat eigenlijk niet. Nee, klopt, inderdaad. En over de sanatoria. Er is een documentaire gemaakt over Dekkerswald. Ja, dat was Hanneke. Dat was dan een andere Hanneke die dat doorgaf... En dan hadden we nog het verhaal over de treintjes. Dat vooral mannen met treintjes speelden. Daar zag ik een berichtje over langskomen van Eva. Die zegt, laatst heb ik nog een documentaire gezien dat meisjes al van baby af aan knuffeldieren en poppen krijgen. En jongens krijgen treintjes en autootjes. Ja, dan wordt het ook wel echt een mannending natuurlijk. Klopt inderdaad. Jij nog verder iets, Wolf? Nou, ik heb wel bij de zonnepanelen nog iets gezien. Ja. Dat in het verleden waren zonnepanelen nog duur. Ieder paneel had zijn eigen inverter. Dus dat, dat zet de spanning om naar volt, hertz. Zodat er een verbinding wordt gemaakt in je eigen huis door simpel de stekker van de inverter in de stopcontact te steken. Het was dus simpel geen toeters en bellen in de meterkast. Ja, nou ja, ik kreeg ook nog door dat het heel erg verschilt per huis wat je nog hebt aan zonnepanelen. Dus je moet dat zelf inderdaad even goed checken. En met je huurbaas in gesprek gaan als het je echt geld gaat kosten natuurlijk. Marco die zegt het Higgs-deeltje is een deeltje met massa, maar het draagt ook energie, zoals alle deeltjes. Het is vooral bekend voor zijn rol van het geven van massa aan andere deeltjes. Ja, en hoe die dat precies doet, daar zijn ze natuurlijk nog niet helemaal uit. En dan hadden we een appje van Bettina, die zei... Willem-Alexander heeft alle delen van zijn koningsrijk al vaker bezocht. Dus de overzeese delen dan. Dus waarom zou die daar ook nog zijn verjaardag vieren? En Ruud zegt, ja, weet je wel hoeveel mensen genieten van Koningsdag ook in Nederland? Dus als die ver weg zou gaan, zou dat voor veel mensen vervelend zijn. Nou, dan hebben we toch alles weer beantwoord. Dat is knap. Dankjewel, Wolf. Een hele fijne avond nog, Astrid. Ja, en iedereen die luistert, bedankt voor het meedenken, het stellen van vragen en natuurlijk het meeluisteren en de antwoorden. Hele fijne Koningsdag gewenst en tot snel. Dag! Samen Max. NPO Radio.